NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De KNVB heeft de licentie van Vitesse afgenomen omdat de Arnhemse voetbalclub geen sluitende begroting voor het komende seizoen heeft aangeleverd en geen bankier en controlerend accountant heeft. Vitesse mag nu geen betaald voetbal meer spelen, maar de club gaat nog wel in beroep tegen deze beslissing. De Chinese maanlander die onderzoek deed naar de achterkant van de maan is terug op aarde. Met de ruimtevaartmissie werden voor het eerst monsters meegenomen van de achterkant van de maan. Daarmee hopen de Chinezen antwoorden te krijgen op vragen over de geografische verschillen tussen de twee kanten van de maan. WikiLeaks-oprichter Julian Assange lijkt onverwachts vrij te komen. Hij gaat schuld bekennen aan spionage in de zaak die de VS tegen hem heeft aangespannen. In ruil daarvoor mag hij terug naar thuisland Australië. Assange heeft zijn gevangenis in Groot-Brittannië verlaten en is nu geland in de Thaise hoofdstad Bangkok. En Rutger Groot-Wassing stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waar de PVV in zit. Hij zegt dat het gaat om een persoonlijke grens. Het weer zonnig vandaag. De temperaturen lopen uiteen van 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Langs de kust koelt het in de loop van de dag wel iets af door een wind vanaf zee. ANWB Verkeersinformatie. De niet zo heel drukke ochtendspits die is nu snel op zijn retour. Er staan nog een paar opvallende files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar is wel veel vertraging na een ongeluk tussen Stroeg en Hoevelaken. Nu een uur extra reistijd en 10 kilometer file. De weg is daar wel weer vrij. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar valt het nog wat tegen. Tussen Ochten en Wadenooijen, 13 kilometer langzaam rijden met een half uur oponthoud. En op de A27 Almere richting Utrecht, tussen knooppunt Almere en Huizen, 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A6 en de A1. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Eva Kleven, DJ, presentator, podcastmaker. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jij maakt een podcast over je adoptie. Want er worden politiek dan wel drastische besluiten genomen over adoptie. Maar er wordt nog veel te weinig gesproken over de mentale en emotionele gevolgen daarvan. Gaan wij dus wel doen straks. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Voor het Mediaforum is hier journalist Leonard Ornstein. Morgen, Leonard. Goedemorgen. En wij keken met belangstelling naar de hoorzitting met beoogd minister van Asiel Marjolein Faber en de berichtgeving daarover. Ze neemt er heel duidelijk afstand van. Marjolein Faber neemt volledig afstand van het gebruik van de term omvolking. Denkt mevrouw Faber nou nog steeds dat de bevolking wordt vervangen? We hebben het over een demografische ontwikkeling in Nederland. En die zijn er gewoon. Ja, nam ze nou wel of geen afstand? Dat is de vraag. Maar we beginnen met Stam.nl. Dat gaat over de mentale gezondheid van meisjes. Die is de afgelopen jaren drastisch verslechterd. De helft van de Nederlandse tienermeiden heeft klachten, blijkt uit onderzoek. De stelling is daarom vandaag: we moeten ons serieus zorgen maken om de mentale gezondheid van meisjes. Deel uw ervaring op 0800 1101. Kon niet meer. Alles voelde zwart, leeg en uitzichtloos. Het gaat slecht met de mentale gezondheid van meisjes in de hele wereld. Zo min mogelijk eten gaf me het gevoel dat ik de regie hield. Dus in het weekend kom ik vaak gewoon een hele dag niet buiten. En dan vermijd ik iedereen. We zien dat meisjes meer mentale problemen zijn gaan rapporteren en dat hun sociale relaties ook wat ongunstiger zijn geworden. Zij ervaren steeds meer druk door schoolwerk en bij hen is problematisch social media gebruik ook toegenomen. Ik ben dan zo bewust van hoe ik zelf ben en wat ik zelf doe en zeg en wat ik daarin allemaal verkeerd kan doen, dat ik dan maar gewoon liever geen contact heb. Maar je hebt de angst om te eten, maar je hebt ook de angst om dood te gaan. En je bent bang voor allebei. Spraakmaker Eva Kleven. De helft van de meisjes dus. Wist je dat? Verschrikkelijk, nee. Nee, ik had echt geen idee. Kijk hoe ik zelf ben opgegroeid als meisje. Dan was dat altijd dat ik heel lang kind heb kunnen blijven. Ik heb het idee dat meisjes in deze tijd best wel jong al zich moeten meten aan wat het betekent om een vrouw te zijn. Om aantrekkelijk te gevonden te worden. Om goed genoeg te zijn. Om al die standaarden die vrouwen zichzelf opleggen of de maatschappij vrouwen oplegt, dat meisjes daar al veel eerder mee te maken krijgen. Ik schrik hier echt van deze cijfers. Ja, waar zou het door komen? Schooldruk horen we, prestatiedruk op school. Daar begon het voor corona al mee. Ja. Dat meisjes daar zo'n last van hebben. Ik denk ook wel dat de sociale druk is toegenomen. met alle social media die menselijk contact misschien een beetje in de weg zet. Het gevoel hebben dat je onderdeel bent van een groep is misschien wat afstandelijker geworden daardoor. Mm-hmm. Ik vind het wel heftig hoor. Ja. Maar misschien, kijk, je hebt natuurlijk dat je dat kan meten, omdat meisjes aangeven, ik heb een probleem. Dus misschien dat ook meer meiden aangeven, ik heb daadwerkelijk een probleem. En dat er daardoor dat ook meer in kaart komt. Ja, ze kunnen er beter over praten, waardoor de cijfers beter inzichtelijk zijn. Ja, misschien. Als presentator van Klokhuis ben je er vooral voor de iets jongere kinderen. Maar voel je daar ook een verantwoordelijkheid? Absoluut, ja. Ik voel een zeer grote verantwoordelijkheid. Ik denk dat als je als jong kind op social media zit en televisie kijkt en met andere mensen in aanraking komt op die manier, andere mensen ziet, mm-hmm. dat bijna alle vrouwen, meiden onder de make-up zitten. Ik heb heel vaak dat ik voor Klokhuis alleen een poedertje opdoe en that's it. Omdat ik heel erg de verantwoordelijkheid voel. Ja. Dat als je als jong meisje aan het kijken bent en een Klokhuis-presentator heeft een puistje of een wal of een, mm-hmm. weet ik veel, geen perfecte wenkbrauwen, dan doet dat misschien iets. Ja, nou, je bent wel een belangrijk symbool, denk ik, in het leven. Ik heb twee jonge dochters die naar je kijken. Oh ja. Dus ja. Je komt dagelijks binnen. Ja. Ja, daar ben ik me wel bewust van, ja. En dat neem ik wel serieus op die manier, ja. Leonard, ons mediaforumlid, vader van maar liefst 7 stuks kroost. Hoeveel meisjes zitten er tussen? 4? 4, ja. Wat gezellig. Ja, heel gezellig, groot gezin. Ja, wat zie je bij hen? Nou, ik zie het vervelend genoeg ook helaas onder een puberjongetje. Daar zie je het ook van die sociale verbindingen, dat best wel eens ingewikkeld is. Ja. En dat, die vind ik echt, dat was dus 4 jaar geleden, zo in groep 6, 7. Dan moesten ze thuis zitten met een laptop of weet ik wat, of een iPad. Dat voetballen op het schoolplein kon veel minder. Sociale verbanden werden uit elkaar gedrukt. Mm-hmm. Ja, mijn dochter heb ik het van 9 heb ik het iets minder het gevoel. Die is best wel sociaal. En dat gaat best wel redelijk. Maar ik zie ook andere kinderen waarbij je inderdaad wel denkt van, hebben die nou een coronaklap gehad? En ja, ik ben natuurlijk politiek journalist. En ik denk van, is dit niet door in maatschappelijke verbanden, door de politiek, ze ruzie met elkaar nu over een corona-enquête. Maar moeten we niet veel meer gaan kijken naar die jongere groepen? Moeten we niet een soort inhaalbeweging voor ze gaan maken om te kijken hoe kunnen we hun sociale vaardigheden gaan versterken. Je bedoelt meer aandacht voor die maatschappelijke gevolgen? Ja, voor die maatschappelijke groepen. En dit is geen soft gezwam wat ik nu doe. Nee, we moeten heel erg gaan focussen op die groepen. Want iedereen weet, die jonge generatie heeft een klap gehad, mm-hmm. door corona. Ja, ja, wij veel minder, omdat we wel wisten hoe we dat een beetje op moesten pakken. Overigens niet alle Nederlanders. Ook volwassenen die er een klap van gehad hebben. Maar onder kinderen vind ik echt dat er een inhaalprogramma ontwikkeld moet worden. Ja. Maar dit is toch een onderzoek wereldwijd? Ja, ja. Maar Nederland moet iets doen. Overigens, onze kinderen hebben thuis wel meer gepraat met hun ouders dan in andere landen van de wereld, las ik. Dat is een lichtpuntje, hè? We zijn er beter om erover te praten. Ja, ja. Nederland, een spreekcultuur, praatcultuur. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Tineke Bulder, die belde vanmorgen en zegt, ik denk dat meisjes zich willen spiegelen met wat ze op TikTok zien. Ik merk dat mijn kleindochter er heel graag bij wil horen. Ze is eigenlijk anders, maar om erbij te horen gaat ze zich hetzelfde kleden als alle andere meiden. En Karen Schipperen zegt, mijn dochter is net 17 en heeft met hulp van een psycholoog zich door de schade van corona heen geslagen. Mm. Maar is er nog steeds niet blij met haar ontwikkeling. Sociale ontwikkeling, buiten je comfortzone durven gaan, initiatief nemen, mensen ontmoeten, dat laat te wensen over. We gaan naar Camilla. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de 22. Fijn dat je mee wil praten in deze uitzending. Want jij worstelt, lees ik, al sinds je 16e met sombere gedachtes. Ja, dat klopt. Het is gewoon mijn puberteit. Mijn ouders zijn gescheiden en dat maakte op een gegeven moment dat ik me gewoon niet echt blij voelde. En toen op een gegeven moment ben ik op mezelf gewoond en toen is dat, die sommige gevoelens zijn toen echt wel gaan ontwikkelen. Toch wel echt hele heftige gedachtes en dat was best wel, als ik op terugblik, best wel heftig, ja. Ja, maar waar liep je precies tegenaan? Paar klachten. Mm-hmm. Uit je omgeving. Maar waar liep je allemaal tegenaan? Wat kwam je tegen? Ik denk qua klachten, ik voelde me gewoon heel erg eenzaam in groepen. En ik denk wat net aan tafel werd gezet, dat we niet sociaal genoeg zijn. Ik weet niet helemaal of dat altijd het punt is waarom mensen zich zo voelen. Je kan ook heel erg sociaal zijn en je gewoon vooralsnog alleen voelen en je vooralsnog gewoon niet waardig voelen en vooralsnog gewoon niet tevreden zijn met hoe het leven gaat. En dat was voor mij heel erg een probleem. En toen ik dat op jongere leeftijd probeerde aan te kaarten, toen werd dat niet echt serieus genomen. Ik denk dat het als ouder ook heel erg moeilijk is om toe te geven dat je kind misschien niet helemaal blij is. Mm-hmm. En voor mij was het dus dat ik bijvoorbeeld werd me gezegd van, zet gewoon even je blije masker op en dan kunnen we vanavond nog wel even praten, maar kom op, je schouders eronder. En ik denk pas later, toen echt bleek hoe serieus en hoe heftig het voor mij was, dat toen pas mijn omgeving het echt een beetje serieus begon te nemen. Ja, want je ziet dus inderdaad, hè, wat Leonard net zegt, dat uit onderzoek blijkt dat Nederlandse meisjes veel beter kunnen praten. Nou, jij hebt dat dus ook gedaan, maar dan moet je omgeving er wel goed naar luisteren. Ja, zeker. En ik denk wat ook een probleem is, is dat heel vaak zie je ook binnen gewoon de kringen van vrienden, dat het is van, oh, maar ze wil gewoon aandacht en het gaat allemaal goed hoor, maar ze wil gewoon aandacht. Terwijl, je kan je ook gewoon somber voelen zonder dat er een aanleiding is. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor ouders of voor docenten, om gewoon te luisteren en serieus te nemen, hoe dan ook. Ja. En ook voor gewoon mede-klasgenoten, kijk, die kunnen elkaar niet helpen, maar ik denk dat het belangrijk is om serieus te nemen wat er wordt gezegd en hoe iemand zich voelt. Ja, en hoe doe je dat nou goed? Vraag ik ook even als ouder van twee dochters. Nou, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om ook, je kan ook gewoon stilstellen, maar wat heb je nu van mij nodig? Ik denk dat mijn dieptepunt al was dat ik op het punt stond om iets heel doms te doen. En toen heb ik mijn moeder gebeld en ik heb haar gewoon gezegd, mam, ik heb gewoon nodig dat je me even helpt te zakken in mijn emoties. Ik heb geen allemaal advies nodig, maar doe dit niet. En oh, het komt wel goed, ik wil gewoon dat je even naar mij luistert. En het heeft mij toen ontzettend geholpen dat ze gewoon reageerde met, oh joh, mij is wat vervelend om te horen dat het zo gaat, joh. En ja, als ik dit zo hoor, dan kan ik me ook echt voorstellen dat je je zo voelt. En het ging er voor mij op dat moment om dat ik gewoon gehoord werd en niet dat ik een oplossing kreeg. Of dat het allemaal was van, oh, maar het komt wel goed. Ik wilde gewoon dat iemand erkende dat ik me rot voelde. Want dat is soms denk ik die eenzame strijd. Ja. Ja. Heb je dan ook gehad dat veel mensen toch met oplossingen kwamen, waardoor je eigenlijk alleen nog maar meer alleen ging voelen? Omdat je dacht, ja, dan moet ik het dus ook nog oplossen. Ja, heel vaak. Heel vaak dat mensen dan zeiden van, oh, maar nou ja, ik heb best wel suïcidale gedachten gehad. Dat als mensen zeiden van, ja, maar als jij niet meer bent, vind ik dat heel rot voor mij. En toen dacht ik ook van, ja, maar hallo. Ja, ik voel me elke dag rot. En dat is denk ik iets, ja, dat helpt zeker niet als mensen zeggen van, ja, maar doe het dan maar voor mij, terwijl jij bent de persoon die elke dag het moeilijk heeft. Ja, dus het advies is, luister. Ja, en geef gewoon begrip en erken dat iemand zich ook gewoon rot voelt, in plaats van altijd met oplossingen te komen. Je kan ook gewoon vragen met, wat heb je van me nodig? Heb je advies nodig? Ja. Of gewoon een luisterend oor. Dankjewel, Camilla, voor jouw verhaal. Cheyenne Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Ook 22, ook fijn dat je in de uitzending je verhaal wil vertellen. Je hebt in de puberteit geworsteld met depressieve gedachten. Ja. Speelt het nog steeds? Wat merk je daar nu nog van? Ik merk wel dat het stukken minder is geworden, maar ik merk ook dat het wel, zeg maar, is blijven hangen en dat ik er wel, zeg maar, dingen aan heb overgehouden, klinkt ook weer zo. Maar ja, er zijn zeker dingen waar ik nu extra mee worstel dan de periode daarvoor. Ja, kun je een voorbeeld noemen? Ik heb heel vaak, ik voel me gewoon veel sneller somberder dan dat ik voor de periode had. En ik merk ook dat tegenslagen gewoon op sommige momenten net wat harder binnenkomen dan bijvoorbeeld bij anderen. Ik merk ook dat mijn sociale batterij echt heel erg achteruit is gegaan. Waardoor ik heel vaak heel vermoeid ben en me niet meer lekker in mijn vel voel zitten als ik te lang met heel veel mensen om me heen ben. En dat zijn wel dingen waar ik nu nog last van heb. Ja. En was er voor jou een duidelijke oorzaak aan te wijzen? Ik denk dat het bij mij vooral begonnen is op school. Ik heb vooral in de onderbouw van de middelbare school ging het eigenlijk altijd heel erg goed, qua cijfers, maar ook met mij. En in de bovenbouw is dat wat minder geworden. En toen ben ik me steeds slechter gaan voelen en gingen mijn punten ook achteruit. Mm-hmm. En ik ben daar voor mijn gevoel niet echt heel goed in geholpen, maar vooral heel erg naar beneden gepraat. Dus ik kreeg vooral van docenten te horen dat ik mijn best niet deed, dat ik niks kon. En ja, als je zo'n gedachte naar je toe gegooid krijgt, dan heb je op een gegeven moment ook zoiets, ja, voor wie zou ik mijn best dan nog doen? Ja, ja. Heb jij advies voor de samenleving, hoe hiermee om te gaan? Ja, ik denk een beetje hetzelfde als wat Camilla net zei, van gewoon, ja, luisteren en niet altijd maar meteen een oordeel of zo willen hebben. Ik heb ook vaak het idee dat mensen altijd zoiets hebben van... ja, het valt wel mee, het valt wel mee. Maar niemand weet wat bijvoorbeeld ik voel op dat moment. Mm-hmm. En ik denk dat... ja, ik heb dat zelf heel erg meegemaakt... dat ik wel er goed in ben om het te verbloemen. Yeah. Dus dan lijkt het misschien ook niet altijd even erg. Maar het is dan juist fijn dat iemand even gewoon naar je wil luisteren. En, ja. Ik denk dat ook wel lastig is, hoor. Ik denk dat ook lastig is dat meisjes en vrouwen sowieso best wel een vrolijk gezicht op kunnen zetten. En dat je denkt, nou, het valt wel mee, want ik zie niks aan, je ziet er goed uit, je verzorgt, je kijkt blij uit je ogen. Dus hoe erg kan het eigenlijk zijn? Ja, precies. Maar ik denk dat dat ook heel erg lastig is. Ja. Ja. Cheyenne Hendricks, dankjewel. Lieke Brugman is mbo-docent van het jaar. Goedemorgen, Lieke. Goedemorgen. Ja, de uitzending richt zich op de mentale gezondheid van meisjes. Zijn er hele grote verschillen tussen hoe jongens en meisjes met sommige gedachten omgaan? Ja, ik denk zeker dat er wel verschillen zijn in hoe meisjes omgaan met hun gevoelens en hoe jongens omgaan met hun gevoelens. Wat ik terugzie in de praktijk als docent is dat jongens vaak externaliserend zijn. Dus dat zij het vooral naar buiten richten. En dat meisjes het vooral internaliserend richten. Dus dat zij het vooral bij zichzelf houden. Maar dat meiden er onderling wel meer over praten dan dat jongens doen. Ja, ja, dus dat is het goede nieuws dat er over gesproken wordt. Maar we horen ook net twee voorbeelden van Cheyenne en Camilla. Is dat, ja, dan praten zij er wel over, maar dan wordt het eigenlijk niet goed ontvangen. Er wordt niet goed geluisterd. Ja. Ja, ik denk inderdaad ook dat dat echt voor zowel jongens als meiden heel erg speelt. Dat het soms voor degene die waarmee het gesprek wordt gevoerd best lastig is om hierop te reageren. En dat luisteren soms alleen al genoeg is en dat je niet altijd met een oplossing hierin hoeft te komen. Ja, ja, en dan gaat het natuurlijk om het moment dat jongeren, meisjes in dit geval, dus al kampen met mentale problemen. Maar als we dat een beetje voor willen zijn, wat is hier nou de oorzaak van? Want ik hoor verschillende oorzaken. De druk op presteren op school bijvoorbeeld, of de druk die je kunt voelen door sociale media. Is daar al een eenduidig idee over wat de oorzaak is en hoe je die eventueel weg zou kunnen nemen? Onze jongeren horen natuurlijk heel veel op de hoogte houden nu in deze huidige maatschappij. Er wordt van hen verwacht dat ze naar school gaan, dat ze stage lopen, dat ze hun school- en stageopdrachten maken, dat ze naar een sport gaan, fysieke contacten onderhouden, maar ook social media contacten onderhouden en daarop actief zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het vaak een opstapeling is van en. Wat maakt dat jongeren mentale problemen ervaren en dat wij echt hopen dat ze daarin ook vanuit scholen handvaten aangeboden krijgen in hoe zij weerbaarder en veerkrachtiger kunnen zijn om al die ballen hoog te houden en daarin ook goed voor zichzelf de balans te vinden. Dank, Lieke Brugman. Sebas van der Donk is de artistieke leider van theatergroep Niksland en maker van de Puberpodcast. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie besteden met de theatergroep aandacht aan het thema duisternis en mentaal welzijn. Ja, verhalen die we net ook al hoorden. Wat zie jij? Helpt theater om over mentale problemen te praten? Ja, absoluut. Want ik denk dat we in deze digitale wereld vooral digitaal met elkaar contact hebben. En ik denk dat het juist belangrijk is om dat menselijke weer op te zoeken. Wat ook eigenlijk door de dames die hiervoor spraken ook gezegd werd. Ja, en hoe zie je dat terug in theater? Nou ja, dat je daar dus echt weer contact maakt met elkaar. En dat je echt naar elkaar kijkt en echt naar elkaar luistert. En ook niet op zoek gaat naar hoe kunnen we dit oplossen, maar eigenlijk hoe kunnen we dit bespreekbaar maken? Ja. Hoe kunnen we weer ruimte maken om daarover te praten? Want wat gebeurt er dan in die theatergroep? Kun je dat concreet maken? Die verhalen worden gedeeld, dus persoonlijke verhalen worden gedeeld. En daar wordt naar geluisterd en dat wordt erkend. En dat wordt, daar gaan ze samen dan over praten. En dat gaat gepaard met tranen, dat gaat gepaard met... maar ook met heel veel blijdschap daarna, omdat ze er van af zijn. Hm. En dat er ruimte wordt geboden die er gewoon misschien wel vandaag de dag te weinig is. Ja, dus iedereen durft zich ook echt kwetsbaar op te stellen. Ja, en dat denken we altijd van pubers dat niet zo is. Maar dat is er dus wel. Nou, ik kan je vertellen, ik heb ook theater gemaakt toen ik op de middelbare school zat. Ik heb in een theatergroep gezeten. En dan zit je in een groep met alle leeftijden, met allerlei verschillende achtergronden. Dus dat helpt ook wel om je te verhouden tot mensen gewoon überhaupt. Ja, en niet denkt alleen in je eigen bubbel te blijven, ook op je middelbare school. Dus ik kan dat wel beamen, dat het kwetsbaar opstellen en ook een safe space hebben, dat heel belangrijk is. Ja. Ja. En je hebt dan ook het gevoel dat je niet meer alleen bent. Ja, ja. Want dat is eigenlijk het gevoel wat er eigenlijk overheerst. Dat je denkt, ik ben de enige die dit voelt. Mm-hmm. En als je dan deelt, dan heb je dat niet meer. Ja. En nu hebben volwassenen altijd de neiging om meteen te helpen. Of ja. om het kleiner te maken. En op die manier dan, denken volwassenen ook, dan help ik het eigenlijk ook. En dan haal ik iemand eruit. Hoe gaat dat bij jullie theatergroep? Wordt daar gewoon gedeeld en dat is het? Ja, ja, dat is het eigenlijk. Het klinkt heel makkelijk, maar dat is natuurlijk wel... Maar ook op zoek te gaan naar de kern. Want een eetstoornis hebben of automutileren... dat zijn allemaal reacties op uiteindelijk wat er eigenlijk wezenlijk aan de hand is. En daar naartoe komen en daar het over te hebben... dat is wat we aan het doen zijn met theater. Dankjewel. Ja. Sebas van der Donk. Loes Keizers, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit. Als het gaat over mentale klachten van jongeren... dan worden sociale media en de smartphone vaak aangehaald... als een van de boosdoeners. Dat is wat u betreft een te simpele verklaring voor een complex probleem, hè? Ja, ik denk als we kijken naar mentale gezondheid van jongeren... dan is dat wordt bepaald door zoveel factoren. Dat wordt bepaald door hoeveel druk er vanuit school komt. Dat wordt bepaald door de kwaliteit van de relaties die jongeren hebben met ouders, met hun vrienden. Of we nog theater en cultuur hebben. Of we jeugdhonken hebben en buurthuizen waar ze terecht kunnen. Of de fysieke omgeving mooi groen is. En ik denk wat we zien is dat soms sociale media een heel eenzijdige worden aangewezen als een oorzaak. Mm-hmm. Ik denk niet dat het geen oorzaak is, maar ik denk wel dat het niet de enige oorzaak is. Ja. Voor uw werk kijkt u in het bijzonder naar de relatie tussen ouders en kinderen. Want het wrange is dat veel van die ouders onbedoeld bijdragen aan de druk die hun kinderen ervaren. Ja, wat wij heel paradoxaal vinden eigenlijk in Nederland, en dat zien we nu ook in de recente cijfers, is dat jongeren best aangeven dat ze goede relaties hebben met hun ouders. Dat ze bij hun ouders terecht kunnen. Maar dat toch mentale gezondheid niet echt goed lijkt te herstellen na COVID. Mm-hmm. En wat zojuist ook al werd gezegd door Camilla en Cheyenne... van het is gewoon heel belangrijk dat iemand echt luistert... en niet gaat zeggen van oh, het valt wel mee... of en ook niet meteen in een oplossing schieten. En wat wij zien is dat ouders soms goed bedoeld... wel juist in die oplossingsmodus schieten. Ja. En daarvan denken wij dat goed luisteren heel belangrijk is... maar als je het probleem afpakt en overneemt... dat kan bijdragen dat je juist het zelfvertrouwen van jongeren kleiner maakt. Ja, moeilijk hoor. Op je handen zitten dan als ouders, toch? Want je wil gewoon zo graag je kinderen verder helpen. Ja, maar helpen betekent niet dat je een kind weghoudt van alle stress. Helpen betekent dat je een kind begeleidt om zelf die stress aan te kunnen. Ja, ik lees hier Huip Krikhaar in onze community. Die zegt, mentale weerbaarheid ontstaat bij het aangaan... bij het aangaan van ongewenste situaties. En er al dan niet adequaat op te reageren. Allemaal leerprocessen die bij de opvoeding horen. We pamperen onze kinderen te veel. Hoe luistert u daarnaar? Ja, daar zit een kern van waarheid in. Maar dat is zeker niet waar voor alle ouders. Ik denk dat in grote lijnen het punt waar hij... gelijk in heeft, is om veerkrachtig te worden en weerbaar te worden... moet je bloot worden gesteld aan stress. En daar eigenlijk vaccineren tegen stress. Hè? Dus klein een beetje stress, daar goed mee om leren gaan... en daardoor veerkrachtiger worden. Dus dat is echt een goed punt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ouders in Nederland die dit al heel goed doen. Die hun ouders wel, die hun kinderen wel begeleiden in het zelf aankunnen van de stress. En niet het probleem overnemen. Dus het is zeker niet waar dat alle ouders veel te veel erbovenop zitten... Maar we zien wel een neiging dat ouders dat meer zijn gaan doen. Ja, is dan een goede vraag om te stellen aan het kind... wat wil je dat ik doe? Of moet je dat nou juist niet doen? Ik denk dat juist dat afstemmen... dat je zegt, wat heb je nu nodig? Wil je gewoon dat ik even luister? Of wil je dat ik je ergens mee help, dat heel goed is? Mm-hmm. En luisteren kan je ook leren. Daar zijn goede tools voor, bijvoorbeeld van Mindus, de checkers tool. Je kan gewoon oefenen om een betere luisteraar te worden... en geen fixer te worden, zoals ze dat noemen. Ja. Dank Loek Keizers voor deze tips, hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit. Roline de Wilde is directeur van de Kindertelefoon... en de Alles Oké Supportlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u weet als geen ander hoe dat praten over mentale gezondheid wel moet. Er zijn al heel veel tips voorbij gekomen. Kunt u er nog iets aan toevoegen? Nou, ik vind de manier waarop Cheyenne en Camilla dat woord hebben... ja, ik denk, beter kunnen wij dat niet doen. Ik denk dat wat ik eraan toe kan voegen... is dat we nu misschien denken van... goh, wat jammer dat heel veel ouders of betrokkenen bij jongeren... het zo slecht lijken te doen. Mm-hmm. En ik denk dat we ons ook moeten realiseren... en dat horen wij ook heel veel terug van jongeren... dat het voor heel erg moeilijk is om zeg maar te luisteren... open te luisteren als je je zorgen maakt om je kind bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus ik denk dat het daarom ook, en wij merken dat bij onze vrijwilligers ook, die hebben natuurlijk geen band, die hebben geen betrokkenheid bij zo'n kind. Dus het is een soort onbevangen luisterend oor en echt een soort oprechte interesse in door te vragen, dat ook heel erg helpt. En wij merken elke dag eigenlijk weer dat het, ja, het werd net gewoon heel mooi gezegd, dat het luisteren en het niet invullen, de kracht, je doet al heel veel. Jij zei net op je handen zitten, maar het beste wat je kunt doen is op je handen zitten en even interesse tonen. Wat heb jij nu nodig? Hoe gaat het echt met je? Zonder te normaliseren, of zonder te bagatelliseren, zullen we zeggen, en zonder te problematiseren. En hoe doe je dat nou als je kind al best wel ver is? Want we horen ook kinderen die kampen met depressies, met eetstoornissen. Ja. Als een kind natuurlijk al zo ver is en je kan als ouder alleen maar luisteren. Oh. Ja. Nee, ja, dat is waar. Nee, want dat is natuurlijk. Kijk, wat dan heel erg belangrijk is, wat wij ook veel terug horen van jongeren, is dat ze gewoon niet weten waar ze dan terecht kunnen. Dus dat ze een hele grote drempel ervaren om hulp te vinden. En dus dan je als ouder bijvoorbeeld ook verdiepen in waar je terecht kan, laagdrempelig ook. Dan moet je dus wel die hulp bieden. Ja, en jongeren ook wijzen op plekken waar ze bijvoorbeeld terecht kunnen. En wat wij ook merken, die heb ik trouwens nog niet teruggehoord, is het met elkaar praten hierover. Omdat heel veel dingen waar jongeren mee struggelen, die zijn eigenlijk heel normaal, die horen bij het leven. Natuurlijk heeft elke generatie zijn eigen uitdagingen, maar die horen gewoon bij het leven. En dan is het met elkaar praten en voelen dat je gewoon normaal bent, dat het erbij hoort en dat je absoluut niet de enige bent die niet struggelt, ook vaak heel erg helpend. Dus zoek elkaar op. Dat zien wij op ons forum bijvoorbeeld bij Kindertelefoon ook. Ja, ik heb laatst had ik een interview met een bekende Nederlander en die zei ik was een ontzettend druk jongetje. Tegenwoordig gewoon is ADHD. Dat is opgelost doordat ik heel speciaal onderwijs kreeg. Maar tegenwoordig gooien ze in elk kind een pilletje. En dat vond ik zo'n ontzettende doordenker. Er worden zoveel kinderen krijgen al medicijnen omdat ze depressief zijn of omdat ze te druk zijn. En daar moeten we ook eens mee op gaan letten. Je bedoelt een medicaliseren te veel? Medicaliseren, dat is het woord. Herkent u dat, mevrouw de Wilde? Ja. Nou ja, dat bedoelde ik net met problematiseren. Kijk, je kunt als in een gesprek, dus heel mooi om een gesprek aan te gaan als ouder of als docent, maar het belangrijkste is denk ik echt luisteren, wat heeft dit kind nodig? Ja. En achter gedrag wat lastig is, daar zit iets. En de kunst is om daar door vragen en op te letten en interesse te tonen achter te komen en dan te kijken en te vragen ook, wat heb jij nu nodig? En geen pilletje. Vraag je ook, kan je de tij weer keren? Want het neemt zo toe, hè, het aantal meisjes in dit geval waar we het vandaag over hebben, dat mentale problemen heeft, neemt zo drastisch toe. Kan het tij gekeerd worden door beter te luisteren? Zeker. En ik denk ook dat we ons even moeten realiseren dat dit onderzoek is volgens mij uit de coronatijd, hè? Cijfers uit de coronatijd. Dus het is in dat opzicht, het is niet zo dat het nu alles, maar ik denk ook, het werd in het begin ook al gezegd net, we hebben er meer aandacht voor, dat is heel erg goed voor dit onderwerp. Maar we moeten ook oppassen dat we het niet overproblematiseren. Ik denk dat het echt het allerbelangrijkste is dat we leren te luisteren en oprecht interesse te tonen en door te vragen. En ook, en als je dat als ouder zelf niet kunt opbrengen, wat heel erg begrijpelijk is, omdat je je zorgen maakt, wijs een kind dan op andere plekken waar het terecht kan. Dank, Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon en de Alles Oké-lijn. Ja, Eva Kleven, spraakmaker. We hebben het een half uur over gehad. Ja. Verschillende standpunten gehoord. Iedereen is het eigenlijk wel eens, hè? Luisteren. Luisteren, weet je hoe moeilijk dat is? Zeker als je, wat jij net volgens mij ook zei, als je echt om heel veel om iemand geeft, überhaupt, of die persoon nou jong of oud is. Je wil gewoon dat het goed met iemand gaat. Ja. Dus je gaat automatisch dat proberen op te lossen. En dat is niet altijd de oplossing. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten ons serieus zorgen maken om de mentale gezondheid van meisjes. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Ster. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Couveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de Bond.nl. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog in zijn achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Koeman heeft er geen enkele twijfel over. Memphis Depay is de spits die Oranje nodig heeft. Maar voor de rest van het land, chargeer ik enorm, is de speler nooit onomstreden. De dynamiek komt zo voorbij in het mediaforum. Maar nu eerst, Vitesse mag geen betaald voetbal meer spelen. Meer daarover in het NOS-journaal met Jeroen van Kan. De licentiecommissie van de KNVB heeft de licentie van Vitesse afgenomen. De club heeft geen sluitende begroting kunnen aanleveren voor het komend seizoen, heeft geen bankier en geen controlerend accountant. Dat vertelt Sander Maassen van den Brink van de sportredactie. Vitesse heeft al een paar keer uitstel gekregen van de KNVB om telkens maar de goede stukken aan te leveren, de juiste stukken, te zorgen dat ze een sluitende begroting hebben voor het komende jaar. Maar dat is allemaal niet gelukt in de afgelopen weken, maanden. Dus het is meer dan logisch dat de licentiecommissie van de KNVB nu zegt, we willen ook een keer duidelijkheid scheppen. Het is nu voorlopig over voor Vitesse. Ja, Vitesse mag nu geen betaald voetbal meer spelen. De club gaat in beroep tegen die beslissing. Vitesse kampt al langer met grote financiële problemen. De afgelopen dagen meldde zich een nieuwe investeerder die bereid is om een deel van de schulden af te betalen. En daarom heeft Vitesse vertrouwen in de beroepszaak. WikiLeaks-oprichter Julian Assange lijkt onverwacht vrij te komen. Assange heeft zijn gevangenis in het Verenigd Koninkrijk verlaten en is inmiddels geland in de Thaise hoofdstad Bangkok. Er lijkt een deal gesloten te zijn over zijn vrijlating. Volgens rechtbankdocumenten zal Assange vandaag verschijnen voor een rechtbank op de Noordelijke Marianen. Dat is een Amerikaanse eilandengroep in de Grote Oceaan. In de deal staat dat Assange schuld gaat bekennen, de spionagezaak die de VS tegen hem heeft lopen. Hij wordt veroordeeld tot 5 jaar cel, maar hoeft die straf niet uit te zitten omdat hij al zo lang heeft vastgezeten. De Chinese maanlander die onderzoek deed naar de achterkant van de maan is weer terug op aarde. Het ruimtevaartuig is geland in het noorden van China. Met de ruimtevaartmissie werden voor het eerst monsters genomen van de achterkant van de maan. Daarmee hopen de Chinezen antwoorden te krijgen op vragen over de geografische verschillen tussen de twee kanten van de maan. Peking heeft ambitieuze ruimtevaartplannen. Voor de komende jaren staan er meerdere ruimtemissies gepland. In 2030 wil China astronauten op de maan zetten en daar een onderzoekstation bouwen. Het gaat wereldwijd slecht met de mentale gezondheid van meisjes. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. In 2022 had meer dan de helft van de meisjes wekelijks last van hoofdpijn, slapeloosheid en depressies. Nederland scoort wat beter, maar ook hier steeg het aantal meisjes met mentale klachten. Volgens de onderzoekers komt dat deels door prestatiedruk, sociale media en door de coronacrisis. Rutger Groot-Wassink stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Amsterdamse GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waar de PVV in zit. Hij zegt dat het gaat om een persoonlijke grens. De brandweer in de Belgische stad Luik is gisteren tot laat in de avond bezig geweest met het evacueren van mensen uit een hoge woontoren waar brand woedde. Er viel 1 dode, 14 mensen raakten gewond. Bewoners moesten van een balkon worden geplukt door brandweerlieden in helikopters en er werden ook ladderwagens ingezet. Schiphol mag de opslag van PFAS in Bad Hoeverdorp uitbreiden. De gemeente Haarlemmermeer geeft toestemming voor het in gebruik nemen van een 4e locatie waar met PFAS vervuilde grond kan worden opgeslagen. Honderden omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen die plannen omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. PFAS is giftig, het kan het immuunsysteem aantasten en sommige soorten zijn kankerverwekkend. PFAS is een verzamelnaam voor chemicaliën die onder meer worden gebruikt in anti-aanbaklagen, als coating voor waterdichte kleding en in blusschuim. Vandaag beginnen in Luxemburg de gesprekken tussen de Europese Unie en Oekraïne en Moldavië over toetreding. Het is voor het eerst dat de EU gaat onderhandelen met een land dat in oorlog is. Correspondent Kiesje Hekster over de onderhandelingen.

Roos, we beginnen even bij het begin. Ze mocht een statement maken, dat mogen ze allemaal doen aan het begin van de hoorzitting. En daarmee nam zij dus, zei volledig afstand van de term omvolking. Ja. Was je daar verbaasd over dat ze dat zo deed? Niet helemaal wel. Nou ja, Klever heeft het vrijdag niet gedaan. Het werd ook misschien wel na de teneur van de afgelopen weekend, alle berichtgeving, vrij lastig om je omvolkend voor te blijven doen. Het punt is, wat moet je ermee? Want het is wel gezegd, ze neemt er afstand van, maar zegt ook weer niet helemaal, het klopt niet. Ze zegt daar ook nog eens bij, ik heb het gezegd in een bepaalde context, wat ik altijd vrij vervelend vind, omdat er is destijds ook al opgewezen dat deze omvolkingstheorie wel degelijk een hele onaangename connotatie heeft. Mm-hmm. En gelinkt wordt aan het nazisme. En destijds, toen dat werd gezegd, je zou nog kunnen denken, Ik dat wist ik niet of zo. Maar destijds heeft ze er geen afstand van genomen. En het vervelende is nu ook nog eens natuurlijk dat ze heel erg benadrukte van nu, ik heb dat toen gezegd, maar mm-hmm. in mijn aankomend ambt als minister zou ik dat niet zeggen. Ja, wie ben je? Leonard, ze deed het statement en vrijwel direct daarna kwamen de pushberichten binnen. Ze neemt afstand van de term. Is het hiermee een slimme mediastrategie van haar? Ja. Ik denk het wel. Ik denk zeker dat het een goede strategie is geweest. Want ik sprak ook heel veel mensen die zeiden, jeetje, ze heeft het toch maar even mooi ingeslikt en het teruggenomen. En dat waren niet de minste. Ik zat zelf op de tribune in de Tweede Kamer, mm-hmm. er ook naar te luisteren. Was echt wel een van de belangrijke momenten, denk ik nu, in die hele formatie. En voor de beeldvorming heeft ze dat heel goed gedaan. Hè? Want voor heel veel mensen denken, nou ja, dat valt allemaal wel mee, heeft die hele omvolking teruggetrokken. Maar ik denk dat je naar het hele verhaal moet mm-hmm. luisteren wat erachter zit. Want ze heeft eigenlijk in andere woorden gezegd, die demografische ontwikkeling, wat deel vormt van mm-hmm. die omvolkingstheorie, groot deel daarvan, dat heeft ze niet teruggenomen. En daarvan zegt ze, ja, dat is toch gewoon een feit. Ja. He, dus maar waren journalisten te snel dan met die pushberichten om mee te gaan met haar eerste statement hierover? Ja, ik denk dat het een hele goede mediastrategie van de PVV en van haar geweest is, die op veel mensen gewerkt heeft. Maar je zag ook bij die hoorzitting dat een aantal Kamerleden zich er enorm over opwonden. Want die zeggen, vertel nou het hele verhaal, hoe je er echt helemaal in staat. Ja, de vraag volledig werd gesteld is, wat is uw wereldbeeld? Hè? Dat wilden ze weten. Wat is uw wereldbeeld? Waarom biedt u geen excuses aan? En ik begreep die Kamerleden wel, en dat is niks partijpolitieks, want dit zijn ontzettend gevaarlijke theorieën. Hè, ze nam er dan wel afstand van dat het dan een complottheorie was en door de elite die omvorming mm-hmm. bepleitte. Dat was dan misschien wel enigszins geruststellend. Maar ik had gehoopt dat ze nog een stap verder zou gaan en ze zeggen van, dit is gewoon echt een faux pas geweest. En nee, ze bleef eigenlijk onder de oppervlakte hier aan vasthouden. En dat is in de beeldvorming inderdaad handig geweest. Ja. En dat is op social media goed doorgekomen. Ik vind het altijd ingewikkeld dat als er iets van afhangt, namelijk zij wil minister worden, dat het moment is dat ze ineens tot inzicht komt. Het is eigenlijk heel opportunistisch om op dit moment te zeggen, oh, dat woord, dat gebruik ik niet meer. Een deel van die theorie, dat daar ga ik nog wel voor. Ik vind het doodeng, kan ik je zeggen. Bovendien is een van de redenen waarom ze minister wordt ook dat ze een hardliner was en dat ze er zo hard in ging. Mm-hmm. En nu vervolgens neem je het dan enigszins terug, maar we weten nog steeds niet wie daar gaat zitten. Nee. Wat je ook ziet dus nu terug in de media, als je er nu op gaat zoeken, hè, op internet bijvoorbeeld, en je vult in Marjolein Faber en hoorzitting, dan zag je dus gisteren in eerste instantie was het dus ze neemt het woord terug, maar vandaag zie je dus die twijfel ook in de headlines terug. Nam ze nou afstand of nam ze nou geen afstand? Dat is wat er over is gebleven, Roos, in veel media. Waardoor komt dat, denk je? Nou ja, precies. Dus eigenlijk net wat al gezegd is, inderdaad. Ze zei in eerste instantie stevig, ik neem een afstand van. Maar vervolgens nam ze niet volledig afstand van het gedachtegoed. En dat wordt heel ingewikkeld natuurlijk. Nou, mij viel op, hè. Ze zegt dan, ik was fel, misschien te fel. Hè, maar dan zeg je eigenlijk ook met zoveel woorden, misschien heb ik de boodschap in eerste instantie niet helemaal goed gebracht. Maar wat ook duidelijk is, we moeten ook even goed weten dat de VVD, mevrouw Jezielkus, als eerste dit punt echt keihard aangepakt gepakt heeft en twijfels heeft geuit bij mevrouw Faber. Dus ik had gisteren eigenlijk ook wel verwacht dat de VVD er iets scherper op zou zijn. Oh, de ja. VVD is de partij geweest, hè, coalitiegenoot. Mm-hmm. En mede, ze regeert met, samen met de VVD straks, ja. mevrouw Faber. Ik had in politieke zin ook nog meer van de VVD nu ja. verwacht. Ja. Iedereen zit daar natuurlijk ook om een podium te pakken. Dat deed Marjolein Faber, dat deed overigens de andere partijen die daar zaten ook. Die namen daar ook een stelling in. En ook al neemt Marjolein Faber nu afstand van, de meeste mensen nu dus wel weten daardoor wat er met omvolking bedoeld wordt of wat zij ermee bedoelt. Haar punt over de zorgelijke demografische ontwikkeling, zoals ze dat nu noemt, heeft ze luid en duidelijk kunnen maken. Zou dat ook misschien haar doel zijn geweest, Leonard? Haar doel zijn geweest om... Om het te kunnen hebben over de zorgelijke demografische ontwikkeling. Ja, tuurlijk. Ze wilde het punt agenderen. Ze wilde duidelijk maken van hoe ze erin staan. En daar is ze goed in geslaagd. Want het is echt wel een punt wat nu wat zij in de discussie en dat hebben gebracht. En ja. ook proberen dat op een redelijke toon te doen. Ja. En dat is natuurlijk een groot risico hiervan. En ja, daarom hoop ik ook dat de NSC, dat de partijen om haar heen... Mm-hmm. VVD, meneer Elian die daar zat, die het op sommige momenten trouwens best ja. ook wel weer goed deed, dat ook die andere partijen daar alert op blijven en dat het niet alleen maar een puntje van de oppositie is. Want ze hebben, en dat is wat ik bedoel, met steentje voor steentje... Mm-hmm. wordt het torentje hoger, worden al deze issues belangrijker in de Nederlandse samenleving. Ze hebben het wel degelijk geagendeerd nu, de PVV. Ja, Roos, hoe vond jij dat de leden het deden die de vragen mochten stellen? Nou, je zag best wel af en toe ook zichtbaar irritatie. Je zag ook wel wat gezucht en wat gerol met ogen, omdat je er niet doorheen kwam. Dat is... Ja. ja, en dus het is niet... Ik vond het geen zoetsappig... nou, jij bent erbij geweest, maar ik ja. vond het geen zoetsappig tafereeltje. Dus in die zin denk ik dat ze best kritisch ondervraagd is. Daar ligt het volgens mij niet aan. Nee. Alleen de manier van ondervragen, hè, ze mogen maar één vraag ja. stellen, dan houdt het op. En ja. dan moet weer de volgende ja. vraag. Dus ze paren, zoals dat heet, soms met elkaar. Dat ze de een doorgaat op dat van mm-hmm. de ander. Ja. Maar ik vind de methode van ondervraging, daar moet toch echt nog wel eens naar gekeken worden. Want dit vond ik toch niet helemaal fijn. Laat het dan 2 of 3 uur duren en dat Kamerleden iets mm-hmm. beter kunnen dat doorvragen. Je mag doorvragen. Want ja. dat wilde ja. men. Ja. Wilde doorvragen. Ja. Is dit nou het hele verhaal wat u te vertellen hebt, mevrouw ja. Faber? En men wilde doorvragen op dat begrip omvolking. Wat ze ja. daar nou mee bedoelde. Ja. Was het terecht? Want daar leek de nadruk vooral op te liggen, maar ze zijn natuurlijk veel meer Marjolein Faber. Zeker. Ze zei bijvoorbeeld dat asielzoekers ook de schuld zijn van het woningtekort in Nederland, om er even wat te noemen, om de druk op de zorg. Daar werd ze vele keren op ondervraagd. Ook bijvoorbeeld dat ze het over nep-parlement had gehad. Terwijl ze nu er zelf in had gezeten en nu minister wordt. Mm-hmm. Daar deed ze ook wat... dat ze dat wel enigszins terug probeerde te nemen. Maar ja, er is grote zorg over haar nieuwe minister. Maar hoe heeft ze het gedaan, vind je, zo achteraf? Nou ja, ze deed het wel vol zelfvertrouwen. Dus, en ze werd ook zeer gecomplimenteerd door haar partijleider Geert Wilders na afloop. In die kringen is men tevreden. Haar collega Klever had duidelijk toch niet helemaal de goede toon geraakt eind vorige week. Dus zij heeft, ik denk dat zij zelf best wel blij ermee is. Maar ik denk ook dat ze niet te vroeg moet juichen. Want ik zag het venijn bij de oppositie. Mm-hmm. En het is überhaupt een hele grimmige sfeer af en toe in die politiek op het ogenblik, ja. wat ook eens moet veranderen. Nou ja, misschien dat, als je het positief bekijkt, dat mevrouw Faber, dat wil ik dan nog wel zeggen, probeert om toch een beetje de hand te reiken. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, laten we dat er maar hopen dat het ja. zo werkt. Maar het kwam zo niet over bij mevrouw Piri en anderen van de PvdA. Nee. Maar denk je dat er na Klever, die het dus een stuk minder eigenlijk deed, ja. afgelopen weekend behoorlijk conclave is geweest tussen Marjolein Faber en Wilders? Zeker. En dat ja. ze gedacht hebben, we moeten dit in de beeldvorming anders doen. Ja, we gaan we gaan de scherpe kantjes er even afhalen. We blijven zeggen van dat demografische element. Mm-hmm. En vervolgens krijg je dan een wat mildere vorm ervan in de media. Dat is wel goed gelukt dus. Want dat als je het woningtekort en de overbelast van de ziekenhuizen in de schoenen schuift van de asielzoekers en de krantenkoppen zijn, ze neemt de omvolkingstheorie terug, dan heb je een goede tactiek toegepast. Maar de message blijft dan staan, toch? Absoluut. Ja. En voor media is het ook ingewikkeld, want ze wilden dus de pers niet te woord staan na afloop van de hoorzitting. Dus mediajournalisten moeten het doen, met wat je te zien krijgt bij die hoorzitting. Zwak. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Want dus, je kunt alleen nog maar interpreteren. Zwak. Je moet altijd als politicus. Moet je natuurlijk. Je moet natuurlijk. Ja, als je dan. Zeker als je dan zogenaamd tot een nieuw inzicht bent gekomen. Dan moet je niet weglopen voor de pers. Ze beenden heel snel weg. Ik zag allemaal fotografen en collega's. En ikzelf ook. We probeerden er achteraan te rennen. Maar ze was alweer door een deur verdwenen. Nee, dan moet je gewoon de media. Dan moet je ook lef hebben om dan media te woord te staan. Maar dit is toch ook tactiek? Om tuurlijk. Om niks over te zeggen. Ja, ja, ja. Het is niet tuurlijk. Lef. Dat is gewoon ook weer een tactische beslissing, denk ik, toch? Je moet lef hebben, maar Geert Wilders staat ook heel vaak de pers niet te woord. Nee. Als hij er geen zin in heeft. Of bepaalde media wel en andere niet. Of als het hem niet dient. Ja. Precies. Het is tijd voor de mediamomenten. Roos, om bij jou te beginnen. Ja. Jij wil een ode brengen aan de rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Saskia Belleman. Ja. Van waar heb je die drang? Nee. Nou, ten eerste doet ze gewoon heel goed verslag vanuit de rechtbank. Als er een grote zaak speelt waarvan je denkt, ik ben nieuwsgierig hoe het nu is en ik wil het niet vanavond allemaal pas horen, dan kijk je doorgaans op X voor een live verslag en dan kijk je vaak bij Saskia Belleman. Maar wat zij zo goed doet, naast dat ze heel inhoudelijk is, dat ze ook veel in talkshows zit om voor de 100ste keer uit te leggen hoe het allemaal werkt in een rechtszaal. Maar zij krijgt ongelooflijk veel shit. En ongelooflijk veel onderbuikreacties over die rechtszaken, waar iedereen zich dan ontzettend druk over maakt. En zij neemt de moeite om op heel veel mensen, ze zal er nog veel meer krijgen waar ze niet op reageert, maar op heel veel mensen wel te reageren. Dat doet ze heel vaak heel inhoudelijk. Dan zegt ze bijvoorbeeld, nou, meneer Hansen, de doodstraf is al lang afgeschaft, dus daar gaat de rechter denk ik niet toe over, zoiets. Maar ze doet het af en toe ook gewoon echt heel stevig, waarbij ze mensen toch wel eventjes een beetje de mond snoert. En, je hebt wat voorbeelden meegenomen. Ik heb wat voorbeelden. Zou je het willen voorlezen? Ja, zeker. ze kreeg bijvoorbeeld, dat was gisteren, van ene Roy Roger 1165419. En die schreef, media en rechtbank zijn toch ook niet te vertrouwen. En waarop Saskia Belleman reageert, meer dan anoniempjes op X met heel veel cijfers achter hun fake naam die alleen het gerommel in hun onderbuik volgen. Ja, ik vind dat dus meesterlijk. Want dan ben je wel zo'n beetje klaar. En ze neemt af en toe echt ook flink stelling, met name rond het proces van Ali B. Kwam er heel veel echt misogyne drek voorbij op Twitter. Dat is altijd zo, daar schijnen we aan te moeten wennen. Maar daar hebben we natuurlijk allemaal geen zin in, want het is afschuwelijk. En toen heeft zij op een gegeven ogenblik ook getweet. Vriendelijk verzoek aan mijn volgers. Ik zie in de reacties erg veel commentaar binnenkomen op met name de slachtoffers. Kennelijk vinden nogal veel mensen dat mannen met iedereen seks mogen hebben, maar vrouwen niet. Dan bent u bij mij aan het verkeerde adres, donderop. Hashtag Ali B. Helder. Ik vind het heel fijn dat iemand en inhoudelijk is en stelling durft te nemen en ook nog eens deze moeite neemt. Want ja. Ik zou al lang hebben gedacht, blok. Heeft blok, het zin, denk je? Nou, ja, weer wel. Want deze tweet, ik heb hem zelf trouwens ook geretweet, maar werd door heel veel mensen geretweet, waardoor er toch ook een geluid klonk op dat vervelende X. Van jongens, dit is gewoon seksistisch. Klaar. Eens, Eva? Ja, ik vind dat wel leuk als mensen heel gevat en inhoudelijk kunnen reageren op anonieme reacties of onderbuikgevoel van mensen. Ja, ik hou daar wel van. Leonard? Ja, ik ben een groot fan van haar. Ik vind ook dat zij een keer de prijs van journalist van het jaar moet krijgen. Ja. Wat ze allemaal weerstaat. Hoe ze niet alleen Ali B. Ik heb het ook zitten bekijken. Dat deed ze ook fenomenaal. Maar ook met Taghi. En reken maar dat die onderwereld haar ook wel eens een appje stuurt. Of haar weet te vinden. Fantastische journalisten. Kortom, een vrouw om te volgen. Juist. Leonard, tijd voor jouw moment. Er was een emir in het land en jij besloot eens langs te gaan. Waarom? Ja, het was een beetje toeval, want ik liep op het Lange Voorhout en opeens zag ik daar een enorme kolonne. En toen bleek het dat Tamim bin Hamad Al Thani, de grote emir van Qatar, op bezoek was in Nederland. En toen dacht ik, jeetje, wat zijn wij toch kort van memorie journalisten. Want, kan je nog herinneren, anderhalf jaar geleden, nu is het de EK, maar toen was het de WK. En de koning mocht er niet naartoe. Nou, de koning heeft gisteren deze emir groots ontvangen in het paleis en heeft gezegd onder andere dat als er wat in de wereld aan de hand is, als de wereld u nodig heeft, emir, dan bent u er voor ons. Nou, toen dacht ik wel even, waar is onze kritische journalistiek eigenlijk? Waar ben ik zelf? Waarom heb ik niet me aangemeld voor dit grote bezoek? Nou, ja. Ik heb het een beetje uitgezocht. Er waren alleen maar vriendelijkheden naar deze emir, terwijl we allemaal weten dat de stadions gebouwd zijn door mensen uit Bangladesh die naar beneden vielen. De vrouwenrechten, de andere ellende uit dat land die er in dat land plaatsvinden. Terwijl we ook weten dat wij dat land dus nu nodig hebben vanwege het gas. Gas hebben we daarvan nodig. En Hamas heeft hij daar bijvoorbeeld gezellig gasvrijheid gegeven. Het is een heel erg land waar vragen bij gesteld moeten worden. Ja. Maar ik had het idee, alleen het AD heeft een stukje van tevoren geschreven. Er had eigenlijk, net als bij andere staatsbezoeken, een grote persconferentie moeten zijn, waarop we misschien de verdiensten van de emir, want hij heeft ook wel goede dingen gedaan, tussen Israël en de Palestijnen. Maar dan hadden we ook een paar kritische vragen moeten kunnen stellen. Maar je zegt het ook over jezelf, want ik heb er zelf ook niet op gelet. Ik had natuurlijk veel meer daar. Ik had me onmiddellijk aan moeten melden. En nu was het een beetje, stond ik daar en was men ontzettend bang dat ik nog zelfs een vraag aan de emir zou ging roepen, als je wel met Amerikaanse presidenten doet. Toen kwam er ook nog heel vrolijk een politieagent naar me toe die zei, nou, u gaat toch niet hier de boel verstoren? Ik zei, nou meneer, kom op. Nee, want we zijn het ook niet eens met wat er in sommige landen gebeurt. Maar we moeten toch deze mensen ontvangen. Ja, ik vond het toch wel een beetje... Politieagent zijn dat? Dat zijn politieagenten. Oh, okay. Het was een en al bewaking en politie. Ja. Kijk, ik denk dat we dit soort landen ook kritisch moeten volgen. Als de president van Frankrijk komt, is er wel een persconferentie. Als er andere grootheden uit de wereld zijn, dan mogen we die wel even goed ondervragen of wat kritische vragen stellen over mensenrechten. Zijn we tekort van memorie, Roos? Denk het, ja. En jammer. Van wie moeten we eigenlijk die mensen ontvangen dan? We hebben dat land nodig, want er zit gas. Qatar. Ze doen goede dingen hoor, ook wel in het Midden-Oosten, om tussen de Palestijnen en de Israëli's. Daar is premier Rutte dan naartoe geweest, vele keren naar Qatar. Maar kijk, het is voor onze economie belangrijk. En daarom halen we dit soort mensen hier naartoe. Maar ik vind ook dat we dan even stil moeten staan met wat er allemaal mis is in die landen. Want nog maar anderhalf jaar geleden, de WK, elke dag opening kranten. En nu... Ja. Alleen het Algemeen Dagblad, ik moet ze de eer geven. Heeft ze van tevoren wat aan gedaan. Nou, gelukkig kunnen we nog even hebben over de belangrijkste bijzaak in het leven. Waarom moet Depay erin? Depay heeft 2 jaar niks gepresteerd. Niets. Nou ja, en die moet dan 2 keer voor zo'n toernooi helemaal klaargestoomd worden... omdat er een soort beeld is van, Depay gaat ons... Nee, maar hij heeft toch twee goede... Toch in de vers werkt het niet, toch? Niet... En misschien zit die Haaland te strak. Nou ja, Memphis is op het ogenblik de meest opvallende speler ter wereld. Maar niet vanwege zijn spel. Nee, speelt niet goed. Ja, het gaat de afgelopen dagen heel veel over Memphis Depay. NRC vraagt zich in een groot artikel af of Depay nou een spits van wereldklasse is. Hugo Borst stelt in zijn column dat het nooit goed gaat komen tussen het volk en Depay. En in de Volkskrant stelt Peter Middeldorp dat Depay nooit eens gewoon kan doen. Ja, Roos, het lijkt inmiddels wel een nationaal gezelschapsspel. Ben je voor of tegen Depay? Ja. Waar sta jij? Nee, ik ben team Depay. Ja? Ja, ik vind het eerlijk gezegd best overdreven hoe hard de jongen wordt aangepakt. Ik vond hem ook niet geweldig de afgelopen 2 wedstrijden. Maar het is ook dat we met z'n allen een beetje vergeten lijken te zijn. Dat hij gewoon... Hij heeft 88 interland gespeeld, 44 goals gemaakt. Hij is er maar 6 verwijderd van topscorer Robin van Persie. Mm-hmm. Zijn we allemaal opeens vergeten omdat hij een zweetband op heeft. Vind ik heel stom. En nogmaals, hij speelt nog niet goed. Maar dat geldt voor meer mensen uit het team. Ik bedoel, Xavi Simons is ook een schim van wat hij bij Leipzig was. Daar snappen ze er ook niks van. Nee. Van waarom komt die jongen niet tot zijn recht? Geef het even de tijd. En hele analyses over 1 speler, wat NRC nu heeft gedaan, bij 1 wedstrijd. Mm-hmm. Ja, vind ik ook een beetje lullig. Ze hebben de hele wedstrijd teruggekeken. Ja, maar alleen maar op Memphis. Alleen op Memphis Depay gelet. Ja. En daarbij hebben ze ook gezegd, de laatste keer dat Depay voor Oranje tegen een topland scoorde, was 2 jaar geleden tegen België. Ja. Maar ja... En wat ze verder opviel is, hij is heel druk met zichzelf. Hij houdt de bal te veel bij zichzelf, hij laat kansen lopen. Dat was de analyse. Dat is toch zijn beroep om de bal bij te schieten? Uiteindelijk moet hij in een net belanden. Ik snap het niet. Leonard. Koeman had de Rinus Michaels-truc moeten uithalen van 1988. Marco van Basten was toen onze grote spits. En die heeft hij op de bank laten zitten, de eerste wedstrijd. Die hebben we prompt verloren. Johnny Bosman van Ajax stond toen in de spits. En toen was Marco van Basten van AC Milan ongelooflijk gekrenkt. Ik zal het nooit meer vergeten. En ja hoor, Van Basten gaat zich loslopen. Komt erin tegen Engeland en knalt er twee fantastisch in. Later kwam nog die wereldgoal tegen de Sovjet. Je moet misschien zo'n speler prikkelen door om één wedstrijd te passeren. En dan weet hij, Depay, die gaat schitteren als nooit tevoren. Ja. Maar hoe komt het nou, Roos, dat media er zo druk mee zijn met die Depay? Het is een heel opvallende jongen. Het is natuurlijk niet het is ook een jongen die niet bang is om zichzelf te laten zien. Dat vinden Nederlanders lastig. Ja. Wij vinden het al gauw patsers, vervelende jongen, arrogant. Nogmaals, dat gedoe over die zweet. Het was een zweetband, hè, jongen. Hij kwam niet op met een indianentooi of iets dergelijks. Het was gewoon een bandje. Nou, heel Nederland heeft het erover. Wij vinden dat blijkbaar lastig. En de media vinden dat blijkbaar ook lastig. Het lijkt op Clarence Seedorf, hè? Ja, die heeft ook altijd de media tegen zich gehad. Terwijl die een van de allergrootste is die we ooit gehad hebben. Ja, ik vind eerlijk gezegd, we moeten niet zo bang zijn voor een beetje personality. Ja. En willen we een wetje leggen nog op wat er gaat gebeuren als hij scoort nou? Want dat is natuurlijk een beetje de vraag. Hij heeft nog niet echt gepresteerd, dat hebben we niet gezien. Nou, dan kun je kritiek op hem hebben, dan kun je het zelfs over zijn haarband hebben. Maar wat gebeurt er nou als hij scoort? De vraag is het antwoord. Dan is het gewoon de nationale held, Depay. Hij zat in een dipje, hij heeft twee keer gescoord tegen Italië in de volgende ronde of zo. Maar het zou toch juist tof zijn als... Kijk, dat EK, dat willen we toch allemaal winnen? We willen toch allemaal dat Nederland het beste team wordt? Ja. Dan moet je hem niet gaan zitten afleiden met allemaal gezeik over... ben je wel een goed persoon als je een haarband om hebt? Of als je... Laat hem gewoon lekker focussen op dat voetbal. Ja. En we laten hem ons trots maken. Overigens moet hij denk ik niet vanavond scoren. Maakt vanavond niet zoveel uit, hè, jongens. We zijn al door. Hij moet de volgende wedstrijd doen. Dan gaat het pas echt tellen. Italië, of weet ik wat. Mooi, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Leonard Ornstein en Roos Slikker. NPO Radio 1. Het is tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u van Jeroen van Kan. Vitesse heeft geen licentie meer voor het spelen van betaald voetbal. De KNVB heeft die ingetrokken omdat de Arnhemse club er niet in is geslaagd om orde op zaken te stellen. Er is geen sluitende begroting voor het komend seizoen. Er zijn forse schulden en de club zit zonder bankier. Vitesse, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de eerste divisie, gaat in beroep tegen die beslissing. WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk weer op vrije voeten. Hij gaat schuld bekennen aan spionage in de zaak die de VS tegen hem heeft aangespannen. In ruil daarvoor mag hij terug naar zijn thuisland Australië. Volgens rechtbankdocumenten zal Assange vandaag verschijnen voor een rechtbank op de Noordelijke Marianen. Dat is een Amerikaanse eilandengroep in de Grote Oceaan, zegt correspondent Meike Weijers. En daar is dan binnenkort, vandaag of morgen, een hoorzitting waar, als alles gaat zoals gepland is, hij dus inderdaad wordt veroordeeld voor die ene aanklacht van spionage. En dan wordt besloten dat hij zijn straf heeft uitgezeten. En dan kan hij vanaf daar doorvliegen naar Australië. Assange onthulde allerlei mensenrechten schendingen door Amerikaanse militairen. Schiphol mag de opslag van PFAS in Bad Hoeverdorp uitbreiden. De gemeente Haarlemmermeer geeft toestemming voor het in gebruik nemen van een vierde locatie. Onder de omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemicaliën die niet afbreekbaar zijn in de natuur. De grond die Schiphol opslaat is vervuild met schadelijke PFAS uit blusschuim dat jarenlang op Schiphol werd gebruikt. En vandaag beginnen in Luxemburg de gesprekken tussen de EU en Moldavië en Oekraïne over toetreding. Het is voor het eerst dat de EU gaat onderhandelen met een land dat in oorlog is. Onderhandelingen zullen jaren gaan duren. Oekraïne en Moldavië hopen dat het lidmaatschap in 2030 rond is. Tot 11:30, Roos Abelman. We worden in de gaten gehouden, altijd en overal. En daar moeten we ons veel meer bewust van zijn, vindt onderzoeker Rosa Wevers. Kunst moet ons aan het denken zetten. Ze is hier, goedemorgen. Goedemorgen. Ook hier word je trouwens in de gaten gehouden, dat weet je. Ik had het al door, ja. Alle webcams staan aan. Zeker. Er is best wat kunst, hè, over die surveillance maatschappij. Het is een geliefd onderwerp voor kunstenaars, kun je dat zeggen? Absoluut. Ja, ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar hoe dit thema tentoon werd gesteld. Dus hoe tentoonstellingen in Europa eigenlijk aandacht vroegen van dat thema van die surveillance. En dan zie je dat ontzettend veel kunstenaars van over de hele wereld dat thema aan de kaak stellen en daar hele belangrijke vragen over stellen. Ja. Hoe ze dat doen en waarom het belangrijk is dat ze dat doen, daar gaan wij zo meteen over praten. En er komt per direct een einde aan interlandelijke adoptie. Dat besliste demissionair minister Weerwind een maand geleden. Maar naast alle politieke debatten wordt er te weinig gesproken over welke mentale en emotionele gevolgen een adoptie heeft voor de geadopteerde zelf. Vinden spraakmaker Eva Kleven en Charit Alles. En samen hebben zij de podcast Zwart Gat gemaakt over hun eigen adoptie. En ze zijn hier. Eva Kleven hoorde u al natuurlijk als spraakmaker. En Charit is ook hier. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En welkom. Charit, dit is een erg persoonlijke podcast geworden. Ja. Hoe spannend is het dat hij nu de openbaarheid ingaat? Ja, echt heel spannend, eerlijk gezegd. Gisteren voelde ik het vooral. Toen hadden we ook lancering en toen ging hij ook echt live. Ja, ik vind het wel eng. Het voelt wel een beetje alsof ik mijn ziel zo op de tafel gooi. Maar gelukkig die van Eva ook. Ja, dus... ja, ze liggen hier twee zielen hier zo in de NPO Radio 1 studio. Jullie kunnen elkaars hand vasthouden. Ja, bijna. Ja. We gaan het de komende uur allemaal bespreken. Maar we beginnen nu met muziek. KRO NCRV. Platen van Spraakmakers. De spraakmaker mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Wat is het geworden? Oh, het is zo'n mooie plaat geworden. Het is een plaat van Gabriel Garzon Montana. Die is een aantal jaar geleden al uitgekomen, volgens mij op zijn debuutalbum. En het nummer heet Fruit Flies. En ik vind het zo mooi hoe hij het heeft opgebouwd. De orchestratie is prachtig. De tekst is beautiful. En volgens mij is een van zijn ouders zat in het Philip Glass Ensemble. En je hoort ook wel die invloeden van minimalistische muziek terug in de manier hoe hij zijn muziek maakt. Hij heeft volgens mij ook Colombiaanse of Braziliaanse roots. Daar hoor je ook nog wel wat van. Ja, het is echt een heerlijk artiest. En een heel goed nummer, vind ik. Laten we luisteren. We'll be right back. A million pairs of feet. Getting weak. We're all so tired of walking, but we can't find a way back home. Can't find a way back home. Can't find a way back home. No, we can't find a way back home. Gabriel Garzon Montana, ja. Fruitflies. Lekker, lekker afgekondigd ook. Dank je. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Daarover gesproken, we zoeken nog een kandidaat voor morgen. Dus voelt u zich geroepen, meld u dan direct aan via spraakmakers@kro-ncrv.nl. En dan zie ik u morgen. Dan nu, camera's die ons doorlopend in de gaten houden. Ons indelen in zwart of wit, gevaarlijk of niet gevaarlijk. Het is iets waaraan we niet meer kunnen ontsnappen. En tegelijkertijd lijken we het als makke lammetjes ondergaan. Om ons met de neus op de feiten te drukken, hebben we kunstenaars nodig. Bepleit Rosa Wevers in een proefschrift waarmee ze komende vrijdag promoveert aan de Universiteit van Utrecht. Nogmaals, goedemorgen. Maak jij jezelf eigenlijk zorgen over de mate waarin je dag in dag uit in de gaten wordt gehouden? Ja, absoluut. Ik denk ook dat het in een hele korte tijd ontzettend is toegenomen en heel genormaliseerd is. Dus het is iets waar we niet zo vaak meer bij stilstaan. Oh ja. En ik denk dat dat ook heel erg komt, dat we vaak als burgers het gevoel hebben dat we eigenlijk niet goed weten wat er nou met die informatie die voortdurend over ons verzameld wordt, wat daar nou eigenlijk mee gebeurt. Mm-hmm. En dat gebeurt aan de ene kant natuurlijk door overheden, maar ook door techbedrijven die via sociale media ons bijvoorbeeld de hele tijd in de gaten houden. Dus ja. Ik maak me daar zeker wel zorgen over. Ja. Ja. Als senior onderzoeker kunst en technologie bij het kenniscentrum Kunst en Samenleving, verbonden aan de Hogeschool Hanze, houd je je bezig, hè, met het snijvlak kunst, technologie en maatschappij. Je maakt er ook een podcast over. Je bent zelf een curator van exposities. Die kunstenaars, die hebben we dus nodig om in te laten zien in welke wereld we leven. Dat kunnen we dus niet zomaar zelf. Nou, ik denk dat zeker dat thema surveillance, dat voortdurend in de gaten worden gehouden, dat is iets waar we misschien ons onbewust wel af en toe aan denken. Maar veel mensen drukken het ook een beetje weg. Hè? Ik wil er liever niet mee dealen. En tegelijkertijd is het feit dat die surveillance steeds meer technologisch is, zorgt ervoor dat het heel complex lijkt, mm-hmm, en heel abstract blijft. Dus hier ook in de studio hangen camera's. Ik weet dat ik in de gaten word gehouden, maar wat er precies met die informatie gebeurt, dat weet ik niet zo goed. Nee. Waar kunstenaars nou heel goed in zijn, is het onzichtbare zichtbaar te maken en die dingen die we als normaal zijn gaan zien te vervreemden. En daardoor kun je soms even met andere ogen kijken naar die dingen die we als normaal zien en denken van, hey, is dat eigenlijk wel iets wat we zouden moeten willen? Of zouden we dat ook op een andere manier kunnen vormgeven? Zullen we een paar van die kunstenaars er even uitlichten die dat doen? De Amerikaan Zack Blass en zijn Face Cases. Vertel even, wat zijn dat? Wat doet hij? Ja, ik vind het werk van de Amerikaanse kunstenaar Zack Blass heel sterk. Hij onderzoekt, heel kort gezegd, de politiek van technologie. Dus hoe technologie niet neutraal is. En dat is iets wat veel van deze kunstenaars doen. En hij heeft twee hele mooie projecten gemaakt over gezichtsherkenningssurveillance. Dus een specifieke vorm van die vorm van toezicht. En een van die projecten die heet Face Cages. Dus dat kunnen we in het Nederlands vertalen naar gezichtskooien. En wat hij daarin eigenlijk doet, is die technologie van de gezichtsherkenningstechnologie, die maakt hij van metaal. Dus op het moment dat een gezichtsherkenningssysteem mijn gezicht herkent, word ik als het ware gemeten. Mm-hmm. En wordt er een soort datamasker van mijn gezicht gemaakt. Er gaan allemaal hele rechte lijnen gaan er van je neus, precies, naar je ogen, naar je oren, naar je mond. Ja. En dan krijg je een soort, ja, hele geometrische vorm, als het ware. Een datamasker. Nou, en die informatie wordt omgezet naar data die door systemen leesbaar is. Maar wat er daarmee gebeurt, is dat het heel abstract lijkt. Het lijkt niet zo ingrijpend als een paar geometrische lijnen en datalijnen over je gezicht gaan. Maar de implicaties daarvan zijn wel degelijk heel abstract of heel impactvol. En Zack Bless, die kunstenaar, die heeft dat datamasker als het ware gevangen in metaal. En heeft een performance mee gedaan waar een aantal mensen dat masker op hun gezicht moeten dragen. En wat je ziet is dat dat heel pijnlijk is om te doen. Dus mensen houden dat niet lang vol. En wat ik vind dat hij heel mooi tastbaar maakt met die performance en met dat beeld van die gezichten gevangen in die kooien, is dat het laat zien hoe die data ook een soort van gevangenschap met zich meebrengen. Het vangt ons namelijk in categorieën van identiteit. En dat kan gaan over etniciteit of gender of over leeftijd. En het doet daarmee alsof identiteit iets is wat meetbaar is op basis van ons lichaam. En dat het iets is wat ook onveranderlijk is. Ja. En dat vind ik een heel zorgwekkende ontwikkeling. En ik denk dat die kunstenaar door dat zo tastbaar en zichtbaar te maken ons kan laten nadenken over, jeetje, wat betekent het eigenlijk dat we voortdurend mensen in hokjes aan het plaatsen zijn op basis van die technologie. Ja. Je schrijft in je proefschrift ook, hè, dat de waarde en betekenis van het gezicht en identiteit is veranderd door het fenomeen gezichtsherkenning. Zeker, ja. We gaan aan de ene kant, denk ik, in het publieke debat heel erg naar een of is er veel vooruitgang en veel meer begrip van het feit dat identiteit niet een soort vastomstaand gegeven is. Dat dat niet altijd zichtbaar is en hoe je eruit ziet aan de buitenkant. En dan hebben we het ook bijvoorbeeld over discussies rondom gender. Veel meer bewustzijn van dat we niet alleen met het hokje man-vrouw hebben en dat daar veel meer tussenin en buitenom bestaat. En tegelijkertijd zien we dat die technologie dat soort, ja, hele oude ideeën helemaal terugbrengen. Ja. En zeggen, jawel, je bent man of vrouw en daar valt niks buiten of binnen. Ja. En heeft hij ook maskers gemaakt die vervolgens gezichtsherkenning helemaal ontregelen? Hè? Die zien er, ja, die kan ik eigenlijk niet eens omschrijven, zo bijzonder zien ze eruit. Een soort blob voor je hoofd. Zag ik dat zo goed? Een van de werken omschrijf ik zelf altijd als een te lang gekoude kauwgum die je op je gezichten plakt. Ja. Ja. Zack Bless heeft aan de ene kant een heel dystopisch project gemaakt. Dat is die datamaskers. Aan de andere kant het project dat heet Facial Weaponization Suite. Wat hij daarmee heeft gedaan is data van gezichten verzamelen en die zo vervormen zodat er een masker van gemaakt kan worden. En als je dat masker draagt, word je totaal onherkenbaar voor gezichtsherkenningssystemen. Dus een soort van, het is niet een hele logische, daadwerkelijk werkende oplossing. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel een soort speelse interactie die ons ook doet nadenken over, moeten we niet soms in protest komen en dat voortdurende herkenbaarheid maar zomaar accepteren. Ja, een ander voorbeeld van een expositie die een en ander in een historisch perspectief plaatst, is eentje die jij behandelt ook, is Face Control. Daarin werd een link gelegd met hoe vroeger biometrische kenmerken werden gebruikt voor het indelen van mensen. Nou, schedelmeting bijvoorbeeld. Maar hoe is die link nou te leggen met de huidige manier van surveillance? Ja, wat die tentoonstelling heel mooi deed, is dat je binnenkwam en eerst allerlei historisch materiaal door moest gaan kijken. En wat ze daarin lieten zien is hoe in de 19e eeuw wetenschappers allerlei studies deden waarbij ze menselijke lichamen fotografeerden en daar kenmerken en eigenschappen aan toekenden. Mm-hmm. Dus dan had je inderdaad onder andere te maken met schedelmetingen. En dan werd er gezegd, mensen met zo'n soort gezicht zijn waarschijnlijk crimineel of intelligent. Nou, dat zijn hele problematische en ook hele racistische theorieën waar heel veel kritiek op is gekomen, die we niet meer als wetenschappelijk zien. Maar eigenlijk is het een soort vanzelfde ideologie heel gaan terugkomen in die technologie. Want ook daar zien we weer dat het idee voort wordt gebracht dat technologie onze identiteit zou kunnen bepalen, dat dat meetbaar is. En tegelijkertijd zien we ook daadwerkelijk dat die studies worden gebruikt voor de ontwikkeling van gezichtsherkenningssystemen. Ja, het terugbrengen in hokjes. Hè? We worden weer ingedeeld. Ja, je bent een eentje of een nulletje in de techniek, toch? Heel binair. Ja, en de vooroordelen die ook ingebakken zitten in het systeem, de algoritmes waarmee gewerkt wordt, is ook daar onderwerp van. Ja, dat is een heel groot onderwerp wat heel veel kunstenaars aan de kaak stellen. En daarbij wil ik toch weer even terugkomen op dat punt dat het heel belangrijk is om te begrijpen dat technologie niet neutraal is. Technologie reproduceert vooroordelen, aannames, stereotypen die in onze maatschappij bestaan. Het spiegelt dat als het ware. Mm-hmm. Alleen omdat we denken dat technologie neutraal is, staan we vaak niet stil bij de consequenties daarvan. Ja. En op het moment dat jij door zo'n hokje wordt ingedeeld als het een of het ander, kan dat hele verregaande consequenties hebben. Maar het is ook heel moeilijk om terug te praten en te zeggen van, hey, dat klopt niet, of daar ben ik het niet mee eens. Ja. Iemand die ons ook een spiegel voorhoudt is de Belgische kunstenaar Dries de Porter. Hij ontwikkelde een camera die vertelt wat hij ziet. Surveillance speaker is een installatie die meestal in de publieke ruimte belandt. En die bestaat uit een luidspreker, een camera en een motor die aan elkaar verbonden zijn. En die staat eigenlijk op een hoge paal. En uit de luidspreker ga je horen wat de surveillance speaker ziet, wat de camera eigenlijk ziet. Ik zie een persoon wandelen over het pad in een groen park. Ik zie dat de persoon een rood voorwerp draagt, een schaduw vooruit werpt. Soms schrikken mensen wel van het werk zelf. Zeker tegenwoordig hoe gedetailleerd hij zijn omgeving kan beschrijven. Overlaatst stond het werk in Antwerpen, in het Middelheim. Dat is een park waarop er twee van die camera's staan. En er kwam iemand naar mij en zij dacht van dat er iemand door de camera constant keek en ook constant commentaar gaf. Dus mensen denk ik soms, nu dat er constant iemand door de camera kijkt, en dat toont wel hoe goed de technologie werkt van zo'n, of de technologie achter de camera. Hoe de software verandert doorheen de jaren, kan er wel iets anders mee gedaan worden dan bijvoorbeeld alleen maar gezichtsherkenning of andere nieuwe technologieën. Ik zie twee mensen op een pad in een park, één van hen met een fiets. Ik zie mijn rol niet zo groot. Ik zie, denk dat voor mij zelf ook een beetje een onderzoek is die ik deel met mensen. Ik toon me dat er mogelijk is. Ik zie een kruispunt van paden omringd door grasvelden. Ja, kunstenaar Dries de Porter hoorde je. De camera staat overigens nu opgesteld in het park in het Middelheim Museum in Antwerpen. Mocht u denken, leuk, ga een kijkje nemen. Charlotte, jij was dit aan het luisteren en ik zag een zorgelijke blik. Nee, ik dacht, dit is wel, nou ja, ik vind het heel erg slim bedacht. Sowieso, van die kunstenaar. Maar ik dacht wel, wauw, dit is zo confronterend als je daar loopt. Ik kan me echt voorstellen dat het heel vervreemdend werkt. Ja. Eva, maak jij je nu meer zorgen dan je deed ongeveer 10 minuten geleden? Door al die camera's hadden hier in de studio. Nee, zoals we nu over het onderwerp praten. Nou ja, ik denk dat je... misschien heb jij dat ook door je onderzoek en ook door het promoveren in dit onderwerp. Ik ben me helemaal niet zo bewust van dat ik altijd in de gaten word gehouden. Ik bedoel, die face-herkenningssoftware gebruik ik ook. Want dan, het is veel makkelijker. Want gaat mijn telefoon zo open, hoef ik helemaal niks in te toetsen. Weet je, het wordt je makkelijker gemaakt, maar tegelijkertijd lever je ook iets in. Mm-hmm. En daar ben ik me, en ik denk heel veel andere mensen met me, helemaal niet bewust van. Ja, en ik denk dat het werk van wat we net hebben gehoord met Dries de Porter, dat is natuurlijk een heel speels project. Maar dat doet precies dat even bewust maken. En ik ben ook docent, ik gebruik het ook vaak in de klas. En dan moeten studenten vaak soms ook wel even lachen, of ze denken van, oh, eng. En ik denk wat daar heel goed aan is dat je letterlijk het onzichtbare zichtbaar maakt. Dus je maakt even concreet het feit dat daar een camera is die inderdaad zegt, nou, daar loopt een mevrouw met een witte broek. Heel erg in your face. In your face, ja. En grappig ook, want Dries de Porter zegt ook net, ja, ik vind mijn rol niet zo groot. Dat is dan misschien de artiest, hè, die aan het oordelen aan de kijker overlaat, zou je kunnen zeggen. Maar is dat ook waarom jij zo geïnteresseerd bent in wat een samensteller van een tentoonstelling duidelijk wil maken? Absoluut, ja. Daarom ben ik gaan kijken naar tentoonstellingen, want wat er in een tentoonstelling gebeurt, is dat verschillende kunstwerken met elkaar als het ware in gesprek worden geplaatst. Mm-hmm. En dat wordt binnen een kader geplaatst. En ik denk dat daar een soort tweede laag van betekenis aan wordt toegevoegd, die heel erg van belang kan zijn als het gaat over de rol die kunst kan spelen in het creëren van publiek bewustzijn. Want als je nou zo'n werk van Dries de Porter hebt, dat is heel speels. Maar er zijn ook andere werken die bijvoorbeeld meer die problematische geschiedenis blootleggen. En ik denk dat door dat samen te stellen en daar ook een soort context aan te geven, dat die tentoonstellingen een hele belangrijke rol kunnen spelen bij dat creëren van het publiek bewustzijn. Ja, jij bent zelf ook curator natuurlijk, hè? Ja, is dat ook iets waar jij dan op let? bij het samenstellen van zo'n tentoonstelling? Dat dit allemaal op die manier ook in elkaar valt? Ja, absoluut. Ik moet ook zeggen dat ik inmiddels niet meer naar de tentoonstelling kan gaan. Mm-hmm. En niet met al die verschillende lagen van betekenis bezig kan zijn. Maar ik heb als onderdeel van mijn promotieonderzoek zelf een tentoonstelling gemaakt en samengesteld. Mm-hmm. En daarbij ben ik daar heel erg naar op zoek gegaan. Dus hoe kan ik verschillende kanten van het verhaal belichten? En bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen naar voren brengen en werken waarin die systematiek meer wordt uitgelegd. Ja. Hoe kan het eigenlijk, want je zei net ook Eva, ik heb helemaal niet door dat ik zo vaak word bespied, in de gaten wordt gehouden. Soms hangt een camera er gewoon ineens. Kijk, hier weet je, loopt de radiostudio binnen, dat is tegenwoordig allemaal met beeld. Maar als ik de straat op loop, ja, soms zie je ineens in je eigen woonwijk of zo, zie je een camera hangen. Ja. Dan ben je helemaal niet betrokken geweest voor je gevoel bij die besluitvorming. Speelt dat ook nog mee? Dus dat je voor je gevoel geen invloed hebt? Ik denk zeker dat dat meespeelt. Dat geeft ons ook heel erg een gevoel van onmacht. Of ik heb er geen grip of geen controle over. En ik denk een van de dingen die ik hoop te laten zien bij mijn proefschrift is je daar helemaal aan overgeven dat dat toch niet echt een houding is die we met z'n allen moeten gaan doen. Nee, maar wat moet je dan? Want dat voelt in je eentje toch ook zo, met je moeten we dan camera's gaan slopen of zo? Wat? Zou kunnen... Goed idee, ook heel rigoureus. Ja, dus meteen. Ik denk dat dat op heel veel verschillende niveaus kan gebeuren. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om in ieder geval het gesprek erover te hebben. En na te denken van wat zijn nou die implicaties en wie raakt dat in de samenleving? Ja. En dat is ook een zaak die heel erg gaat over verschil tussen mensen. En daarom wil ik het in mijn proefschrift heb ik het niet alleen over zaken als privacy, wat heel erg gaat over het individu versus de staat of het individu versus bedrijven, maar ook veel meer over structuren van discriminatie en ongelijkheid onderling. Ja. En ik denk een heel concreet voorbeeld daarbij is de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Daar werd ook ontzettend veel data verzameld, daar werden mensen geprofileerd en dan zie je dat er gewoon sprake is van institutioneel racisme, dat bepaalde groepen in de samenleving, gemarginaliseerde groepen, meer worden uitgesloten. Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met die dataverzameling, met die datahonger. En als we stoppen met het stellen van kritische vragen daarover, dan hebben we denk ik wel een probleem. Ja, dus we moeten ons bewust van blijven zijn dat we ook hier een keuze in hebben. Ja, we hebben niet altijd een keuze, maar we hebben wel de rol om de overheden daar ook verantwoordelijk voor te stellen. Door te zeggen, ja, is dit waar we met z'n allen heen willen met de samenleving? En ik denk dat er bijvoorbeeld hele goede ontwikkelingen zijn, ook op Europees gebied, waarin die om vertegenwoordigheid van gezichtsherkenningssurveillance daadwerkelijk wordt teruggedrongen. Waarin er wordt gezegd, nou, dit is niet iets wat we moeten willen. Ja, maar wat om het kleiner te maken, even terug naar sociale media. Daar wordt ons altijd wel de keus voorgelegd. Maar is die er werkelijk? Want als je natuurlijk mee wil doen in de samenleving en je wilt met je vrienden in contact blijven, nou, dan gebruik je Facebook. Maar daar moet je wel een aantal zaken voor inleveren. Je kunt geloof ik wel betalen tegenwoordig. Maar ook dan vraag ik me nog af, volgens mij wordt er nog wel wat verzameld van me, ondanks dat je ervoor betaalt. Dus die keuze wordt gegeven, maar je hebt hem niet echt. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja, ik denk dat sowieso weer naar die kunstwerken gaan kijken natuurlijk. En proberen ook te begrijpen van wat gebeurt er nou precies. En het is ook moeilijk. Veel data is verzameld op momenten dat we niet eens wisten hoe dat werkte. En wat we daar bijvoorbeeld zien is dat op een gegeven moment kwam op Facebook dat je vrienden kon gaan taggen. Dat was leuk op foto's van nou, dit is een vriendin die of die. Maar wat we toen niet wisten is dat we door dat te doen allemaal hebben bijgedragen aan het trainen van gezichtsherkenningstechnologie. Waarmee nu ontzettend grote databases zijn aangeleverd. Of zijn aangemaakt waarop we dan weer herkend kunnen worden. En dat wordt weer ingezet bij protesten. Dus dat is allemaal een heel dystopisch en naar idee. Ja. Zijn we niet te laat? Nee, nou ja, zijn we niet te laat. Er zijn sommige dingen die we denk ik niet meer kunnen terugdraaien. Tegelijkertijd denk ik, zeker op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau, dat we dat gesprek absoluut moeten blijven aangaan. En je kunt ook zelf stoppen met het taggen van mensen bijvoorbeeld. Dat is een klein iets. Dat zijn kleine dingen die je zou kunnen doen. En wat je ook zou kunnen doen is natuurlijk naar die kunstenaars gaan kijken om je weer extra bewust te maken hiervan. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Rosa Wevers. Spraakmakers. Weet u, een minister heeft twee instrumenten, woorden en daden. Ik realiseer me dat de woorden omvolking en omvolkingstheorie... De woorden worden onderschat. Een bewust planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen... onjuist en ongewenst is. Er wordt een agenda uitgerold van antisemitisme, terrorisme en omvolking. En omvolking. Haar woorden. De woorden worden onderschat. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. Er lijkt nu afstand te nemen van het woord omvolking. En dat doe ik dus ook nu. Maar neemt u ook afstand van de gedachte erachter? Hoe we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar praten,

De Chinese maanlander is weer terug op aarde na een missie van een kleine 2 maanden. Er zijn monsters genomen op de achterkant van de maan. Dat is voor het eerst in de ruimtevaartgeschiedenis. China heeft ambitieuze plannen. In 2030 wil het land astronauten op de maan zetten en er ook een onderzoekstation bouwen. WikiLeaks-oprichter Julian Assange lijkt onverwacht vrij te komen. Assange heeft zijn gevangenis in het Verenigd Koninkrijk verlaten en is inmiddels geland in de Thaise hoofdstad Bangkok. Er lijkt een deal gesloten te zijn over zijn vrijlating. Volgens rechtbankdocumenten zal Assange vandaag verschijnen voor een rechtbank op de Noordelijke Marianen. Dat is een Amerikaanse eilandengroep in de Grote Oceaan. In de deal staat dat Assange schuld gaat bekennen in de spionagezaak die de VS tegen hem heeft aangespannen. Hij wordt veroordeeld tot 5 jaar cel, maar hoeft die straf dan niet uit te zitten omdat hij al zo lang heeft vastgezeten. Vanuit Amerika is er kritiek op de deal, vertelt correspondent Marieke de Vries. Voorvechters van de persvrijheid in Amerika verwijten het de regering Biden dat ze uiteindelijk een schuldbekentenis geëist hebben van Assange voor het vergaren van informatie die de overheid eigenlijk verborgen wilde houden. En de vrees is nu dat dat een afschrikwekkend effect kan hebben op andere onderzoeksjournalisten. Vakbond FNV probeert via de cao's afspraken te maken over zwaar werk. De bond wil een puntensysteem dat het voor mensen met zwaar werk mogelijk moet maken om eerder te stoppen met werken. Dat puntensysteem werkt zo dat aan verschillende vormen van zwaar werk punten worden toegekend, vertelt FNV-bestuurder Piet Rietman. Als je 's nachts werkt, dan is dat natuurlijk zwaar. Als je bijvoorbeeld zwaar moet tillen, dan kan dat zwaar zijn. En zo zijn er verschillende elementen die werk zwaar maken. Kom je dan aan een aantal punten. En dat aantal punten kan bepalen of je kan gebruik maken van de zwaarwerkregeling, waardoor je eerder kunt stoppen. Voor zware beroepen is op dit moment al een regeling om vervroegd uit dienst te treden, maar die loopt eind volgend jaar af. En daar moet dus iets nieuws voor in de plaats komen, vindt de FNV. Het weer dan tot besluit. De zon schijnt en de temperaturen lopen uiteen van 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. In de loop van de dag kan het aan de kust iets koeler aanvoelen door de wind uit zee. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. En morgen overdag opnieuw veel zon en dan iets warmer dan vandaag. We gaan naar de situatie op de weg. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, het is net 11 uur geweest. Hoe is het nu? Nou, op de A28 zijn nog altijd problemen van Groningen naar Zwolle. Tussen de afrit Zuidwolde en Staphorst 7 kilometer file met een half uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog tot het middaguur dicht. Verder zien we drukte op de A76 van Geleen naar Heerlen door grenscontroles. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 7:07. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een Australisch museum heeft Picasso's opgehangen in welke ruimte? Iedereen die hier passeert komt altijd aan zijn trekken. De een komt om te wijken en de ander om te... Hey, hallo, ik moet ook! Ja, dat gevoel ken ik. Tegen 11:30 het antwoord, als u het nog niet weet. Ik zie hier allemaal nog vragende ogen. Dus ook jullie moeten wachten tot 11:30. Nee. Hier aan tafel, die vragende ogen kortom, zijn van onderzoeker Rosa Wevers onder andere. Die stelt dat we kunstenaars nodig hebben om ons de ogen te openen. In dit geval over het feit dat er voortdurend gegevens over ons worden verzameld. En spraakmaker Eva Kleef is hier, samen met Charit Alles. Zij maakte de podcast Zwart Gat over hun adoptie. Daar gaan we het nu over hebben. Want nadat de commissie Joustra in 2021 met een vernietigend rapport over adoptie kwam, is het onderwerp aan de orde van de dag. Zo besloot demissionair minister Weerwind een maand geleden nog dat nieuwe adopties uit het buitenland per direct stopgezet moesten worden. Het is daarom dus de afgelopen tijd veel gegaan over de misstanden rond adoptie. Maar Eva en Charit, jullie vinden dat daarin voorbij wordt gegaan aan het emotionele proces, hè, waar veel geadopteerden doorheen gaan. Nou, en daarom is het dus nu jullie podcast. Eva, jij bent toen je 3 maanden was, hè, geadopteerd. Ja, uit Israël. Ja. En Charit, jij met 5 maanden. Vanuit... Ja, bijna 5 maanden oud was ik. Ja, ja. Hoe klein nog. En toen jullie een aantal jaar geleden samen gingen werken bij Phoenix... Wat vonden jullie toen bij elkaar? We zagen wel meteen, zijn ze waarschijnlijk geadopteerd. Volgens mij bij elkaar, we herkenden dat wel. Ja, we hadden het wel meteen door, volgens mij. Ja. Echt? Maar. Hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat? Nou, als je mij ziet en je hoort dat ik Eva Kleven heet... wat best wel een soort Nederlandse naam is, dat helpt wel. Jouw achternaam was ook best wel Nederlands. Dus dat is al wel, dat geeft al wel iets weg. Dat geeft al iets weg. En ook wel, meestal zijn geadopteerden... die zijn toch ook wel Nederlandser in hun doen en laten... dan mensen die in hun eigen cultuur worden opgevoed. Oh ja. Ook wel de manier hoe we praten, denk ik. Ja. Dat je hoort het ook wel. Soort, ja. Hoe ja, komt dat? Ik herken ze heel vaak wel. Ja. Nederlandser? Ja. Hoe komt dat? Nou, dat als je bijvoorbeeld Surinaams bent... of je bent Marokkaans of je bent Turks... en je groeit op in Nederland... dan spreek je vaak in je thuis spreek je nog de taal die je ouders ook spreken. Mm-hmm. Je eet het eten wat in de cultuur wordt gegeten. Je krijgt culturele gebruik mee. Je gaat misschien op vakantie naar het land van herkomst. Als je geadopteerd bent, allemaal niet. Je komt helemaal in een Nederlandse wereld terecht. Mm-hmm. Ja. Eva, wat kun jij kwijt bij Charit wat je moeilijker kunt delen met mensen in je omgeving die niet geadopteerd zijn? Ik hoef met minder woorden uit te leggen hoe adoptie is, voelt, hoe dat gaat. Er is meer begrip voor eigenlijk de nuance die ik voel als het om een adoptie gaat. Dus ik krijg van Charit niet de vraag, wil je op zoek naar je biologische ouders? Dat zou zij nooit zomaar ineens aan mij vragen. Ja. Nou heeft ze dat uiteindelijk wel gevraagd in de podcast. maar dat was omdat we besloten een podcast erover te maken. En wij zijn daar, je hebt een soort van gevoeligheid daarvoor, toch? Ja. Ja. Krijg je vaak te maken met onfatsoenlijke vragen? Krijg vaak te maken met hele oprechte interesse... waar ik helemaal niet op zit te wachten. Oh, dat is het. Dat is het. Ja. Ja. Nou, maar het is... wij staan er anders in. Wij staan er ook wel een beetje anders in. Ja. Want Eva die noemt het oprechte interesse en dat is het heel vaak. Ja. Meestal, maar soms is het ook gewoon een beetje onfatsoenlijk. Dat mensen gewoon denken, dit is even een lekker sappig onderwerp. Wat is nou een echte onfatsoenlijke vraag dan die jij hebt gekregen? Nou, het is meer gewoon de manier waarop en van wie. Dus als je iemand voor het eerst ontmoet en je geeft iemand een hand... en die zegt, en waar kom je eigenlijk echt vandaan? En dan zeg je uit India. En dan, spreek je Hindi? Nee, ik ben geadopteerd. Ken je echte ouders? En dat ik denk... Ik weet niet wie je bent. Ik weet niet wie je bent. Waarom vraag je me dit? Ja. Nou, dat gebeurt toch wel vaak. Jullie podcast heet Zwart Gat. Mm-hmm. Wat betekent dat voor jou, Eva? Dat komt van Charit vandaan. Die kwam toen wij het over adoptie hadden... en toen zij een bepaald gevoel aan mij probeerde te omschrijven op die term. En ik herkende dat eigenlijk meteen. Het is eigenlijk het gevoel dat je niet compleet bent. Dat er iets mist. Dat je niet helemaal klopt. Dat er iets... iets waar je niet bij kan. En ook wel kan ook wel verdriet betekenen. Of leegte. Of een soort een heel fundamenteel iets wat je mist. En dat is voor iedereen anders? Dat denk ik wel, ja. Charit? Ja, ik denk niet dat iedereen die geadopteerd is dat per se zo voelt. Nee. Wij merkten wel dat een heleboel geadopteerden het helemaal herkenden. En we hebben 7 mensen geïnterviewd in onze podcast. Mm-hmm. En uitgebreid gesproken. Die hebben echt hun verhaal met ons gedeeld. En van die 7 waren er 6 die echt gewoon zeiden van... oh, maar dat zwarte gat, dat voel ik ook. Dat heb ik ook. Ja, dus de perfecte omschrijving blijkt dat te zijn. Blijkbaar, ja. Jullie willen meer aandacht voor de mentale en emotionele... dat proces waar veel geadopteerden mee te maken hebben. Waarom is dat zo belangrijk om dat te vertellen? Nou, ik denk dat heel erg lang vooral in het adoptiesprookje is geloofd. Dus je redt een kind uit een kansarme situatie... en die maak je helemaal Nederlands en die groeit hier op... en die heeft een mooier leven. Mm-hmm. En een deel daarvan is waar. Maar ja, we zijn ook allemaal weggehaald bij onze biologische ouders. En hoe dat is gegaan en onder welke omstandigheden... maakt niet eens heel veel uit. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf 4 maanden in een kinderthuis gezeten... waar ik heel slecht verzorgd ben... Dat heeft invloed gehad op mij als mens en nog steeds. Dat voel ik. Mm-hmm. En daar is geen aandacht voor? Daar is eigenlijk nooit aandacht voor. Het gaat altijd alleen maar over het geluk nu, het vinden, het zoeken, punt. Ja, ja, ik denk ook dat deze podcast iets probeert toe te voegen aan... al het nieuws wat er de afgelopen tijd is geweest. Mm-hmm. Hoe dat ook... kijk, nieuwsfeiten zijn nieuwsfeiten, maar wij leven dit. Ja. Dit adoptiesysteem en ook de gevolgen van de adoptie... die hebben ons gevormd, hoe dan ook. Ja. Die hebben ook ons leven mogelijk gemaakt op een bepaalde manier. Maar die hebben ook invloed op wie wij daadwerkelijk zijn... en hoe we daar op terugkijken en hoe we daar zelf iets over vinden... en daar een weg in proberen te vinden. Dat bespreken we in de podcast. Dus met allerlei geadopteerden en ook een hele goede psychotherapeut en psycholoog. Ja. Omdat dat mentale deel en ook de hulp die je soms echt wel nodig hebt... om er een verhaal van te maken voor jezelf. Ja. Omdat er gewoon een deel van je verhaal ontbreekt. Je leeft altijd met vragen. Altijd. Ja. Roze Wevers, enig idee dat geadopteerden altijd met vragen leven? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik denk ook dat we in een samenleving leven met programma's zoals... is dat spoorloos? Waar er ook heel erg zo'n soort sprookjesnarratief wordt ontwikkeld... van een soort van die zoektocht die je dan zou hebben... en dan is het allemaal goed. En ik denk dat het echt heel belangrijk is dat jullie laten zien... nou, wat daar allemaal achter zit en hoe het is als je zelf in die situatie zit. Ja. En wat daarvan overblijft ook. Ja. Ja, want zoeken en vinden is best wel een groot ding. Hè? Ook voor mensen die geadopteerd zijn. Er zijn er een heleboel die uiteindelijk toch hun biologische ouders willen vinden... of in ieder geval hun achtergrond willen weten... of hun verhaal en hun context willen weten... Maar ja, als je dat gevonden hebt, is het niet zo dat het dan opeens over is. Nee, dat die vragen allemaal beantwoord zijn. Ja. Nou, even daarover gesproken. De podcast begint met jouw persoonlijke zoektocht. Ja. Samen met Charit pak je je koffers omdat je je biologische moeder gaat ontmoeten. En op een bankje in je tuin schets je het best case scenario voor die ontmoeting. Dat we elkaar in de ogen kijken, dat er meteen iets ontstaat. Dat ze lief is, dus echt gewoon zachtaardig. Dat ze ook volwassen genoeg is om uit te leggen wat er met haar gebeurd is in de tussentijd. Dat er gewoon een soort magisch moment is. Ja, zo had je het graag gewild. Ja, zo had ik het heel graag gewild. Toch een beetje een spoorloos moment. Nou, dat is het natuurlijk ook wel. Je wordt toch ook gevormd door de dingen die je altijd hebt gezien. Mm. En als je dan... dat moment altijd ziet van een hereniging... waar mensen in tranen zijn en geëmotioneerd... en ook de herkenning in elkaars gezicht zien... dan hoop je daar ergens ook op. Terwijl ik weet eigenlijk helemaal niet of ik daar wel echt op hoop. Ja. Of dat het me gewoon altijd zo is voorgehouden. Ik denk ook dat die emotie op dat moment... weet je, dat het neergezet wordt als een soort gevoel van thuiskomen. En dat daardoor mensen emotioneel zijn. Maar mensen zijn gewoon emotioneel omdat er zoveel spanning in dat moment zit. Mm-hmm. Ja, omdat ze daar maanden of jaren of tientallen jaren naartoe hebben zitten leven. En daar hangt ook zoveel van af. Namelijk komen die antwoorden bijvoorbeeld. Precies. Ja. Ja. Eva, jij voelde nu pas echt de behoefte om op zoek te gaan naar je biologische moeder in Israël. Ja. Waarom voelde dat nu goed om te starten met die zoektocht? Want in je jongere jaren was je er niet of minder mee bezig. Was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik denk dat voor een deel is dat adoptie in het nieuws is gekomen. Onder andere door mismatches bij Spoorloos. Door allerlei verschillende misstanden. Dossiers die niet kloppen. Mensen die erachter kwamen. Hey, de datum die ik altijd als mijn verjaardag heb gevierd, ben ik helemaal niet op geboren. Toen dacht ik, wacht even, dus de eerste 3 maanden van mijn leven ben ik ergens geweest. Zijn er mensen die voor me gezorgd hebben? Heb ik ook nog een reis afgelegd? Ik weet daar helemaal niks over, behalve het verhaal wat ik van mijn adoptieouders verteld heb gekregen. Wat zij ook weer verteld hebben gekregen, namelijk van een organisatie die bemiddelde bij de adoptie. Dat zij ook weer verteld hebben gekregen. Dus als ik wil weten wat daar gebeurd is, als ik wil weten waarom ik hier ben, moet ik zelf op zoek. Moet ik zelf die vragen gaan stellen. Want er is niemand die naar me toe komt en zegt, weet ik veel, dit is je verhaal. Dit is waarom je er bent. Je moet dat zelf gaan onderzoeken. En dat is ook wel dat ik denk, ja, die daar word je niet echt bij geholpen. Als je daar, benieuwd naar bent. Als je daar mee struggled. Ja, en het kan lang duren als je zo zoekt op start. Bij jou was dat vrij snel ineens. Heel gek was dat. Ja, ik werd echt voorbereid op 3 tot 4 jaar. Een half jaar duurde het. Toen was het al zover. Ja, ja. Ja, en toen ging je er eindelijk naartoe. Ja. Ik zal niet te veel verklappen. Ja. Maar je zou er op 8 oktober vorig jaar ontmoeten. Ja. En we weten allemaal natuurlijk wat er op 7 oktober in Israël is gebeurd. Ja, ja. Dat best case scenario, dat magische moment. Ik heb ook nog wel een worst case scenario bedacht. Wat ik daar heb meegemaakt, valt in het niet bij het allerslechtste worst case scenario wat ik had kunnen bedenken. De raketten kwamen gewoon uit de lucht. Ja. Ik wist niet wat me overkwam. Dat het feit dat ik geadopteerd ben ervoor heeft gezorgd dat ik daar op dat moment was, voelt heel dubbel. Ja. Ik wilde gewoon mijn biologische moeder ontmoeten. En ik word gewoon meteen geconfronteerd met de plek waar ik geboren ben, waar ik vandaan kom en de problematiek die daar speelt. En je wilt er ook weer weg. Ik wil er weg, natuurlijk. Ja. Ja. Een fysieke ontmoeting is er ook nog niet van gekomen. Maar je hebt wel online regelmatig contact. Toch zeg je ook, het is niet zaligmakend om die onderste steen boven te krijgen. Om al die antwoorden te krijgen. Waarom niet? Omdat elk antwoord op een vraag levert weer 10 verschillende extra vragen op. Dus je kan door blijven gaan. Ja. Daarnaast is er een groot cultureel verschil tussen mijn biologische moeder en mij. Wij spreken niet elkaars taal. Al zouden we elkaars taal spreken, dan zouden we elkaar misschien niet op alle vlakken begrijpen. Omdat zij heeft gewoon een totaal ander leven dan ik. Ik kan niet aan haar duidelijk maken waarom ik bijvoorbeeld niet getrouwd ben met een man waar ik al 12 jaar samen ben. Ze snapt er niks van. Nee. Dus dat zijn hele gekke dingen. Ja. Gaat veel verloren dan in die cultuurverschillen. Ja, Sjarrit, zonder al te veel te verklappen ook van de podcast, jouw zoektocht gaat beduidend anders, kunnen we wel zeggen, dan die van Eva. Zeker. Voel je dan ook nog ergens jaloezie dat Eva relatief makkelijk haar biologische moeder heeft kunnen achterhalen? Zijn er ook nog gevoelens waarmee je moet dealen? Nou, nee, niet echt jaloezie. Ook omdat ik niet heel erg het gevoel heb van ik ben op zoek naar mijn moeder. Ik ben echt heel erg op zoek naar mijn verhaal. Heel erg op zoek naar mijn context. En dat is anders. Dus als er iemand anders is die zegt, joh, ik weet precies wat er met jou is gebeurd en waarom je hier bent, ik hou me aanbevolen. Maar die persoon, die ben ik nog helaas niet tegengekomen. Maar Eva, die gun ik het natuurlijk ook. En ik besef ook heel erg dat het dus inderdaad niet zaligmakend is. Dat het maar ja, ik gun het iedereen die ernaar op zoek is, gun ik het vooral. Ja. Ja. En een van de zaken waar jij mee hebt geworsteld toen je jonger was, was het gevoel dat er niemand onvoorwaardelijk van je hield. Ja. Daar is ook een aflevering over. Onvoorwaardelijk bestaat niet. Hele heftige titel. Ja. Maar er was een moment, en dat vond ik een heel emotioneel moment in de podcast, waarop bij jou ineens toch wel de puzzelstukjes in elkaar vielen en die onvoorwaardelijkheid er wel bleek te zijn. Kun je erover vertellen? Ja, ik denk dat er een heleboel geadopteerden zijn die in de puberteit enorm worstelen met zichzelf. Nou ja, jullie hadden het eerder vandaag ook al over meisjes in de puberteit die, waar het ook niet echt goed mee gaat op dit moment. In de puberteit heb je dat als geadopteerde extra, omdat je je identiteit aan het vormen bent, maar je weet niet waar je vandaan komt. En ik kon het niet koppelen aan mijn adoptie, want daar was ik gewoon te jong voor. Maar toen ik 13 was, zat ik echt in een depressie en ging het helemaal niet goed met me. En dat duurde ongeveer tot mijn 14e. En op een gegeven moment, het RIAG ging toen naartoe. En daar hadden ze bedacht dat het goed was als ik een tijdje ergens anders ging wonen. En dat werd ook gewoon aan mij medegedeeld. En ik vertelde dat aan mijn moeder toen ik thuis kwam. En mijn moeder die versperde toen ongeveer letterlijk de deur. We stonden ook in de gang en die zei toen tegen mij over mijn lijk dat jij hier weggaat. En dat was voor mij achteraf gezien, want ik heb dat echt pas toen ik in de 20 was me gerealiseerd. dat heel erg bepalend is geweest dat ze dat heeft gedaan. Ja, het is ook een vraag die bij jou leefde, waar maar geen antwoord op kwam. Ja, en maar daar was dit voor nodig. Allemaal onbewust natuurlijk. Ja. Hè? Want als puber heb je daar niet de woorden voor. Je snapt niet wat er gebeurt op dat moment. Je weet alleen maar hoe je je voelt. Nee, en als de persoon die inderdaad jou op de wereld heeft gezet, waar je al 9 maanden een band mee hebt, als die er ineens niet meer is, dan is dat heel traumatisch. Alleen je weet dat trauma niet meer. Je hebt daar geen weet van. Omdat je er geen woorden voor hebt, omdat het allemaal... Ja, het lijkt wel alsof je leven begint als je hier in Nederland geadopteerd wordt. Maar er is het nog iets voor. Ja. En dat is wel het bespreken waard, denk ik. Ja. Deze podcast, voor wie is die? Is die bedoeld voor iedereen die geadopteerd is, die steun zoekt? Of is de podcast ook, of misschien wel vooral bedoeld voor mensen die niet geadopteerd zijn, om hen meer inzicht te geven? Wat mij betreft is de podcast vooral bedoeld om een perspectief en een narratief toe te voegen aan alles wat je weet over adoptie. Ja. Want de geadopteerden die strijden voor een ander adoptiesysteem, die horen we. Mm-hmm. Maar waarom, wat daarachter zit, wat voor een emotionele gevolgen adoptie heeft in het leven van geadopteerden. Ik denk niet dat veel mensen dat weten als ze niet geadopteerden in hun leven hebben die dat met ze willen delen. En dus kun je nu hierna gaan luisteren. Dankjewel, Charit Alles en Eva Kleven. De podcast Zwart Gat van Phoenix is gratis te beluisteren via de NPO Luister app. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Henk Smit uit Middelstum, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 63 jaar. Klopt. U bent muzikus en dirigeert. Ja. 2 fanfareorkesten maar liefst in Groningen. Ja, 2 fanfareorkesten Groningen, 1 orkest in Denemarken en 1 in Duitsland. Oh, doet u er nog even bij ook? Ja. Ja. En dat allemaal, dat lukt allemaal in 7 dagen in de week? Nou ja, de orkest in het buitenland doe ik 1 keer per maand. Oh ja. Ja. En dat lukt allemaal. Hartstikke leuk. Ja, wat is er mooi aan? Ja, weet je, muziek is gewoon de grootste uitlaatklep voor mij die er is. Dat is dirigeren van een orkest, gewoon 60 man voor je. En dan doe je arm omhoog en dan begint het. Ja, dat is, ik kan niet uitleggen. Je moet het gewoon doen. Ja. En daar vanochtend ook ergens over kunst en dit soort dingen. Je moet het gewoon doen. Ja. Vergeet je alles even wat in de wereld gebeurt. Zo mooi. Dat is het moment dat je je arm omhoog doet en de muziek aangaat. Nou ja, ze moeten wel naar beneden gaan, anders kan beginnen niet te spelen hoor. Nee. Snap ik. U zit nu hier om nieuwskenner van de week te worden. Nou, moet u wel eventjes Michel Lintermans uit Deurne zien te verslaan. Die had 35 punten gisteren. Oké. Succes, we gaan beginnen. Dankjewel. Bringing to an end his decade-long legal fight against extradition. Tonight, Julian Assange is cutting a deal to avoid any U.S. prison time. WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft een deal gesloten met de Verenigde Staten. De Verenigde Staten wilde Assange voor de rechter brengen voor het publiceren van geheime documenten. There's nothing to be gained by his continued incarceration and we want him brought home to Australia. Een opvallend bericht vanmorgen. WikiLeaks meldt dat haar oprichter Julian Assange is vrijgelaten en op het vliegtuig is gestapt. Vraag 1. Uit welk land is Assange vertrokken? Uit Engeland. Ja, hij zat ongeveer 5 jaar vast in de streng beveiligde Belmarsh-gevangenis in Londen. Hij is inmiddels geland in Thailand. Vraag 2. In ruil voor wat wordt Assange vrijgelaten? Hij moet, een van zijn aanklachten moet hij zich schuldig vinden. En dan krijgt hij 5 jaar straf. En dan heeft hij al gezeten en is hij vrij. Ja, helemaal volledig. Ja. Dat is goed. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar. Dus in het weekend kom ik vaak gewoon een hele dag niet buiten. En dan vermijd ik iedereen. We zien dat meisjes meer mentale problemen zijn gaan rapporteren. En dat hun sociale relaties ook wat ongunstiger zijn geworden. Ja, je voelt je op een gegeven moment heel alleen. Omdat je het gevoel dat niemand je snapt. Dat niemand je begrijpt en dat niemand doorheeft wat jij moet doorstaan. Angst. Vraag 3. In hoeveel landen is er onderzoek gedaan naar het mentale welzijn van jongeren? Dat is voor mij wereldwijd gebeurd. Ja, maar hoeveel landen? Nee, geen idee. 44. Oké. Okay. Vraag 4 dan. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren goed met wie over hun mentale problemen kunnen praten. Ik heb alles geluisterd, maar geen idee. Doe maar een gok. Ja, met de moeder. Rekenen we dat goed? Kijk naar de jury. Ja, de ouder staat hier. Ja, precies. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen, ik wil weten wie hier aan het woord is. Kijk, het is natuurlijk wel zo. We zitten gewoon in een nieuwe situatie. Ja, oppositie en je hebt coalitie en je hebt bewindslieden. Dat is gewoon logisch. Ja, kwam die meteen binnen? Ja, Faber. Ja, Marjolein Faber werd gisteren aan de tand gevoeld tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer. U kunt een extra punt scoren met deze vraag. U krijgt nu de vervolgvraag hierop. Voor de makkelijke vraag, als u hem goed heeft, krijgt u 1 punt. Voor de moeilijke 2. Ik ga voor de uitdaging. Voor de moeilijke. Ja. Faber nam afstand van de term omvolking die zij gebruikte in een debat in welk jaar? In 2019. 2020. Oh. Ja, net niet goed. Gaan we naar de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om één term. En als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u weet dat u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. Gaan we. 4. Misschien laat ik vandaag veel mensen wenen. 3. Want ik hoop bergen te verzetten vanavond. 2. Zodat ik de leeuw in zijn hempie kan laten staan. 1. Ik ga vanavond de strijd aan met het Nederlands elftal. Oostenrijk. Ja, misschien laat ik vandaag veel mensen wenen. Is ja. Natuurlijk de hoofdstad van Oostenrijk. En bij winst van Oostenrijk zullen de Nederlandse fans teleurgesteld zijn. Want ik hoop bergen te verzetten vanavond. Wie Oostenrijk zegt, zegt natuurlijk bergen. En daarnaast moeten de voetballers hard werken vanavond om ons oranje te verslaan. En zodat ik de leeuw in zijn hempie kan laten staan, is natuurlijk hup. Holland, hup. Henk, eens even kijken. Je moet 8 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Oké. Gaan we naar het kanon. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. De KNVB heeft de proflicentie van welke Vitesse. Voetbalclub ingetrokken? Ja. Welke Nederlandse rasartiest viert zijn 60-jarige jubileum vandaag met een concert? Pas. André van Duin, ondanks de nationale discussie staat welke spits volgens Koeman vanavond gewoon in de basis? Ja, een Chinese ruimtevaartuig heeft materiaal meegenomen van welk hemellichaam? De achterkant van de maan. Ja, mensen met een lager inkomen hebben minder kans op goede behandeling van welke ziekte? Kanker. Ja, de Efteling krijgt er vanaf volgend jaar een attractie bij van welk sprookje? Prinses op de ert. De Kroatische voetballer Modric is met welke leeftijd sinds gisteren de oudste doelpuntenmaker op een EK? 38. Ja, een Australisch museum heeft Picasso's opgehangen in welke ruimte? Een damestoilet. Ja, was de hintsvraag. Welke asielwethouder weigert samenwerking met een PVV-kandidaat? Grootwassing. Ja, de Nederlandse Olympische ploeg neemt ondanks milieumaatregelen wat mee naar Parijs? Passen. Airco's. Welke Amerikaanse YouTuber werd gisteren door honderden jongeren belaagd in Amsterdam? Ja, ik weet het. Pas. Hij show Speed. En het materiaal voor het nieuwste LP van Coldplay komt uit welke Nederlandse stad? Nou, die Groningen. Rotterdam. Rotterdam, Henk. Ja, nou ja, ik dat was niet goed. Jammer. Ja, 7 punten. Je hebt gelijk gescoord. Okay. Met gisteren. Dus dat is heel niet slecht. Goed gedaan, hoor. Ja. Kan nog alle kanten op. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Henk Smet, en wie weet tot vrijdag. Eva Kleven, dankjewel dat je mijn spraakmaker wilde zijn. Geen probleem. Charlotte Alles, ook dank voor jouw komst. Succes met de podcast. Dankjewel. En Roze Wevers, jij succes ook. Dankjewel. Met de verdediging van je proefschrift. Je hebt alvast even kunnen oefenen hier, zei je net. Dat is fijn. Zometeen er op Radio 1 hoort je Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga je doen vandaag? Wie heb je? Roos, goedemorgen. Precies over een week hebben we een nieuw kabinet. En dan houdt het ministerschap voor mijn gast van vandaag op. Wordt hij voor de laatste keer door de auto met chauffeur thuisgebracht. Mag hij voor het laatst rechts achterin zitten? Althans in die auto. Moet hij zijn tassen inleveren? Ik ga praten met Mark Harbers, de vertrekkend minister van Infrastructuur en Waterstaat. Fijne ochtend nog. U gaat naar Jeroen van Kan nu met NOS Nieuws. Het programma van KRO en CRV. Okay.